أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة البقرة أولي سكس بعد توحيد أشفق نبي آياتنو بأولي سكي سلور بابونو أو دوية ميسا أقول من كان عدوا لجبريل داغين الشروع په اثبات د رسالت کې، او اثبات د رسالت یې کاو په دفع د نهو شبهاتو سره، نه اعتراضونه او د هغې جوابونه دي. اول اعتراض دا و چې موږ ستا ځکه نه منو چې تا ته وحی جبرئیل امین راوړي، او هغه زموږ د نیکونو دشمن دی. که چېرې تا ته وحی میکائیل راوړلی نو موږ به منلی وی. نو د هغې پنځه جوابونه وکړه. دویمه شبهه دا وه چې موږ ستا ځکه نه منو چې ته د جادوګرو صفایي بیانې، لکه سلیمان علیه السلام چې هغه جادوګر او په جادو باندې حکومت کړی و. نو د هغې جواب و سلیمان علیه السلام جادوګر نه و، هغه جادو نه دی کړی. درېیم اعتراض چې ته موږ د سحر کوړو منترو نه منې کې، حالانکه بیا الله تعالی دوه ملایک رالیږلي و، هاروت او ماروت. نو د هغې جواب چې ملایک راغلي نه و، که راغلي و نو د امتحان دپاره و. څلورمه شبهه دا وه چې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کې، لکه راعینا. نو د هغې جواب وشو چې مشتبه الفاظ مه ویوئ. پنځمه شبهه په باره د نسخې کې وه چې نن یوه مسله کې سباره بله، او وایي چېره دا حکم منسوخ دی. نو معلومیږي دا چې دا دین تر ځانه جوړی. نو د هغې جواب چې نسخه الله تعالی په حکم باندې ده، او په دې کې د الله تعالی بشماره حکمتونه دي. بیا زجرونه و، او د هغې نه وروستو شپږم شبې جواب و چې ته د الله لپاره نازولي او نایبان نه منې، ملایک نه منې، عیسی علیه السلام نه منې، عزیر علیه السلام نه منې. نو د هغې پنځه جوابونه وشو. اومه شبه دا وه که ته په حق نو الله تعالی دې زموږ سره په خپله خبرې وکړي، او موږ ته الله تعالی ووایي، او یا هغه معجزه دې راشي کومه موږ غواړو. نو د هغې دوه جوابونه وشو، الزامي او تحقیقي جواب. او بیا د اومې او د اتمې شبهې په مابین کې واقع د ابراهیم علیه الصلاة والسلام بیان شو، د درې مقصدونو لپاره. یو دا چې بیت الله شریف د توحید دپاره جوړ شوی، نو ولې بیت الله شریف کې شرک کوئ؟ دویم د دې پیغمبر دپاره ابراهیم علیه السلام دعا وختلې وه چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، نو د دې پیغمبر نه ولې انکار کوي؟ او دریم دا چې توحید دا د ټولو انبیا علیهم السلام دین دی، هغې په یو خپل اولاد ته وصیتونه کړي، نو د توحید نه ولې مخالفت کوي؟ او د دغه توحید علمبردار دا پیغمبر دی، نو دا پیغمبر ولې نه منئ؟ او بیا په درې طریقو باندې عظمت شان د ابراهیم علیه السلام ذکر شو. په درې طریقو باندې عظمت شان د بیت الله شریف ذکر شو. او بیا د ابراهیم علیه السلام درې دعاګانې ذکر شوې د مکی اوسیدونکو ته. او بیا نورې درې دعاګانې د ابراهیم علیه السلام ذکر شوې. یوه د قبولیت د عمل په باره کې وه، او بله د اجرا د توحید په باره کې وه په اولاد کې، او درې مداخري لبیب باره کې وه. سیقول سفهان رستو دا تمی شبه جواب دی. بی رستو این سفا والمروه من شاعر الله سبا دا نهمی شبه جواب بکی. و دا غلیس البر را یو سلوه و یا فوری دا مضمون دی دا اثبات دا رسالت. سیقول سفهان سا دا تمی شبه جواب دی چې ستا دین ځکه غلط دی چې ته د خپله په خپل دین کې پریشان یې، پرون بیت المقدس ته او نن بیت الله ته. نو داغی جواب به وکي چې زه د الله تعالی د حکم تابع یم، مخکې راته حکم و چې بیت المقدس ته لمونځ کوه، او اوس راته امر کوي چې بیت الله شریف ته لمونځ کوه. نو موږ د الله تعالی د حکم تابع یو، موږ ضدیان او عنادیان نه یو، بس کوم طرف ته چې راته د الله طرفه امر کېږي هغه طرف ته مخ اړو. دارنګ یو سړی په یو مسله پوه شوی نه دی، وروسته بهیې پوه شي، نو په کار داره چې هغه مسله کې سړی زده او عناد ونه کړي، چې کومه حق او سچه خبره ده الله او د رسول خبره سړی هغې ته غاړه چې دی کېږي. دا خو اجمالي خبره موږ وکړه، خو د دې اعتراض نه ټول څلور جوابونه کوي، دوه اجمالي جوابونه دي او دوه تفصیلي جوابونه دي. اول اجمالي جواب کوي لله المشرق والمغرب، سره چې ټول طرفونه د یو الله تعالی دپاره دي، مشرق او مغرب ټول د الله دپاره دي. په یو طرف کې الله کوم ذاتي تقدس نه دی پیدا کړی، موږ د الله تعالی د حکم تابع یو. که الله راته امر کوي چې مشرق ته مخ واړوي، مشرق ته به مخ اړو، او که الله وایي مغرب ته مخ واړوي، نو مغرب ته به مخ اړو. نو اصل هدایت هغه تعمیل له حکم الهي ده، یهدي من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی هدایت دا دی چې سړی د الله تعالی په حکم عمل وکړي، که الله هر طرف ته امر کوي چې هغه طرف ته سړی مخ واړی. نو بهرحال دا لله المشرق والمغرب دا اولنی اجمالي جواب دی. دویم د جواب د وروسته یو سل درې څلوېښت کې کوي چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم سره. هغې جواب حاصل داری چې الله تعالی دا حکم راولېږه، دا حکم الله تعالی د څه دپاره راولېږه؟ دا دې دپاره چې د منافق او د مخلص تمیز راشي، او اخلاص والا دی چې هغه دا امر ومني او د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ واړی، او هغه منافق دی بیمانه دی چې هغه دا امر ونه مني او الټه اعتراضونه شروع کړي. نو دغه دویم وما جعلنا القبلة التي، دا دویم جواب دی، تفصیلي جواب دی. او دریم جواب بیا وروستو یو سل څلور څلوېښت کې ذکر کوي، هلته وایي چې وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. په دغه جمله کې دریم جواب دی، دغه دریم جواب اجمالي جواب دی، چې ګورئ په مخکنو کتابونو کې د آخري نبي باره کې دا صفت و چې هغه به څه وخت لمونځ بیت المقدس ته کوي، او بیا به د بیت المقدس نه کعبې ته چې دی مخ اړی. نو په دې وجه باندې موږ دا امر راولېږه چې د نبی د دې اخیري نبی باره کې دا علامه په مخکنو کتابونو کې ذکر شوې. نو دغه دریم جواب هم چې دی اجمالي جواب کوي. څلورم جواب په یو سل پنځوسم کې کوي، لئلا یکون للناس علیکم حجة، دغه تفصیلي جواب دی څلورم نمبر. حاصل داری که چرې موږ دا امر نه وای رالېږلی چې بیت الله شریف ته مخ واړو، نو خلکو به اعتراض کولی چې دا آخري نبی نه دی، ځکه د آخري نبی خو علامه دا وه چې هغه به کعبې ته مخ راګرځي، د بیت المقدس ته به کعبې ته مخ اړی، او زه خو د بیت المقدس ته کعبې ته مخ وانه اړو. نو په دې وجه باندې الله تعالی دا حکم راولېږه. د څو جوابه شو؟ څلور جوابه. اول اجمالي جواب کوم یو شو؟ دې حاصل سره یعنی ټول طرفونه د الله تعالی دي، کوم طرف ته چې موږ ته الله تعالی امر کوي هغه ته مخ اړو. او دویم جواب کوم یو؟ دا یې حاصل څه شو؟ نه، دا حکم موږ راولېږه دپاره تمیز په مابین د مخلص او منافق کې، چې تمیز راشي چې دی مخلص دی امر مني، او دا منافق دی امر نه مني، حکم نه مني. او دریم اجمالي جواب کوم دی؟ جمله ته پکې لږ ټول آیات خو جواب نه دی کنه، وان الذين اوتوا الكتاب، دغه جمله کې جواب دی چې د آخري نبي باره کې دا علامه وه چې بیت المقدس به کعبې ته مخ اړی. پوه شوی؟ دې وجه دا امر راغی. څلورم جواب نه، لأن لا يكون للناس عليكم حجة. ده جواب شيء، ده جواب حاصل سو شي غوري مخنو كتابونه كي داخل رسول دا علامه وا شي غبر بيت المقدس نا كعبه ته مخاړي نو کو چرته من دا امر نه ورا لګ نو خلق بلای چې راشد اخیری نبی ځکه نه دي چې دا اخیری نبی علامه دې کې نشته وا شوي بي د بیت المقدس او بیت الله شریف ته مخوان راو ځان خپل لیکلو کوي خپل کافي او توجه کوي سبق کوم الفاظ مونږ ولا توجه کوي. سيقول السفهاء بيا غوري دا النبي عليه الصلاه والسلام چې کله مدینه طیبه ته هجرت وکړو نو هغه ته امر شوو چې ته مخه بیت المقدس ته کوه. بیت المقدس ته مونږ کوه شپاړس یو ول نسمیش دی بیت المقدس ته نبی عليه السلام مونږ کلو او به امر را لنبی عليه السلام د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ واړو او د ټول انبیاو قبله شو نه کعبه وه. صرف زموږ د نبی علیه السلام دپاره شپاړس یا اوولس میاشتې بیت المقدس کعبه ګرځېدلې وه. یهود چې و هغه شخره د بیت المقدس ته مخ کوي، نسوارا بیت الشرق په نوم باندې ځانه کعبه جوړه کړې وه. نو د یهودو کعبه او د نسوارا او کعبې هغه د ځانه جوړې شوې دي. البته بعضی مفسرین دا وایي چې د انبیاو د بني اسرائیلو قبله چې وه بیت المقدس و، خو مشهوره دا ده چې ټول انبیاو دپاره کعبه دا قبله وه. بیا سیقول السفها سین د استقبال لپاره راځي، مضاری په خپله معنا ده. نو څه معنا؟ الله تعالی د مخکې نه پیشونګویي کوي. الله وایي چې موږ به امر را لېږو د تحویل قبله په باره کې، خو سفها چې کوم بې وقوفه خلک یې به اعتراضونه کوي. د مخکې نه پیشونګویي وه، او دا یو اخبار صادقه دی، او دا دلیل په حقانیت د قرآن چې قرآن د مخکې نه پیشونګویي کوي. او پیشونګویي رښتینې کېږي ځکه وروسته دا اعتراض چې دا یهود هم کاو، دا منافقان هم کاو، دا مشرکین هم کاو، ځکه دا ټول دشمنانو د الله تعالی او د الله د رسول دشمن چې هغه اعتراض موقع ګوري نو اعتراض خامخا کوي. نو دا اعتراض د ټولو طرف نه شوی. نو سیقول السفهاء دې وخت کې خو اعتراض شوی نه و، خو الله پیشونګویي کوي چې آینده کې به دا اعتراض کېږي. بیا به دې پسې نږدې امر راغلی تحویل قبله او هغه اعتراض دی جاري و. بعضې علماوي دا سین د تاکید دپاره دی او مضاری په معنا د ماضي ده. نو څه معنا؟ سیقول السفهاء دا معنا چې بیوقوفانو دا اعتراض وکړو هغه وخت کې امر راغلی و د تحویل قبله، نو چې کوم بیوقوفه خلکو هغه اعتراضونه شروع کړل. نو هر کله سیقول چې دا ماضي مضاری په معنا د ماضي ده، مضاری څه ولې تعبیر کوي؟ نکته پکې څه ده؟ نکته پکې اشاره د دې خبرې ته چې دا اعتراض دی مستقبل کې جاری ساتي، ځکه چې اوس یې دا اعتراض کړی نو آینده کې بیا هم دا اعتراض جاري ساتي، ځکه د ماضي نه تعبیر په مضاری سره کوي. کله کله چې د ماضي نه تعبیر مضاری کړي هغې دپاره خپل یو نکته بیانول پکار وي. نو دلته په نکته سره دوام د اعتراض چې آینده لپاره هم دا اعتراض سره جاري ساتي. سيقول السفا والله وجل شبوائي بيوقوف دخلقنا قمقلان دخلقنا ما والله همس شوغر زول دي لرا دي مؤمنان لرا عن قبلتهم التي الآن قبلنا كانوا عليها شديوها غيتا شغسوا بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب، دي أولنا إجمالي جواب دي، وایا خاص الله لرا مشرق او مغرب دی ټول جهتونه د یو رب دپاره دی. نو زمونږ رب چې مونږ ته کوم جهت ته امر کوي نو مونږ به اطرف ته مخ اړو. وایا خاص الله لرا مشرق او مغرب دی یهدی من یشاء، الله تعالی خو دنه کوي چا ده چې الله وغواړي طرف د نیغې لارې ته یهدی کړي ته اشاره ده چې اصل هدایت دارې چې سړی د الله امر مني حکم مني او الله رسول ته ځان تسلیم کلی. الله رسول ته ځان تسلیمول سری چې بس الله رسول سوی هغه کول پکار دي، فدورو مال قرآن ہے سدارا دا قرآن سے وہ چور لئی تاوے گئی چ اللہ رسول امر کم طرف تئی بس اغا امر منل دا غٹا کامیابی دا اصل ایمان اسلام دا غلی او بے داری سنت والجماعت دا قیلی خیر ساتل پر ٹول خبرو کی نو یہ حدیث دل تا ہدایت ستا ہوا دے تحویل قبلے تا ہوا او دے تا اشتا چھ اصل ہدایت اغا تعمیل امر الہی دے او الہ سرات مستقیم سرات مستقیم مصداق اتباع سنتم دا دل تا سرات مستقیم دے تحویل دے قبلے تا ہوا اس مانا سوچ دے نبی تا بیداری وکی او دے بیت المقدس نا بیت اللہ شریف تا مخواڑی نو دا ہدایت دے او دا سرات مستقیم دے شرف الدین النحوی پنن بانے یو عالم دے اغو من کان یرغب فی النجات فما له غیر اتباع المصطفی فیما اتا یو سره نجات غواړي نو نجات د پیغمبر د تابعدارۍ نه علاوه بل لاره کې نشته. اصل نجات هغه د الله او د رسول تابعداري ده. ذاک السبیل المستقیم وغیره سبل الغوایت والزلالت والردا صراط مستقیم سره د پیغمبر تابعداري ده. نو الی صراط مستقیم نه مراد سره د پیغمبر تابعداري ده. د دینه ماشوا نور ټولې لارې د گمراهی او تباهی دي. ودعي السؤال بكم وكيف فإنه باب يجري ذوي البصيرة للعمى أو كم وكيف سروا تبوسون مكوا چرا سمرا وسرنگي چه بس تفغمبر كم طريقهي داغي تابداري كوا فتبع كتاب الله والسنن التي صحت فذاك إذا اتبعته والهدى درنا دا كتاب تابداري وكا أو دا فغمبر دا صحيح حديث تابداري وكا بس دغا هدايت هدايت سلي صحیح احادیث پس روان دل قرآن پس روان دل الدین ما قال الرسول و صحبه و تابعون و من مناهجهم قفا دین اغده چه کم خبر اللہ پیغمبر کری صحابه کرامو کری تابعینو کری و من مناهجهم قفا و سوک چه در دیف منهج روانی چه غطب تابعین دی مسلمان الدین اغده چه اللہ یو خبر وکی او خیر القرون کی شوی صحابه کرامو کری تابعینو کری تب تابعینو کری چه دیتا خیر القرون وی او دیتا اهل سنت والجماعت وی دیتا سلب صالحین وی نو اصل هدایت اغد غده وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهدا علی الناس بدایت که دیر خبری دی شپک خبری شپک مزامین دیت که بیانی اول که عظمت شان دری امت ذکر کئی چه دا امت پټولو کې غوره امت دی او بیا عظمت شان لکه دا به خلکو کوبانی گواهیم کوي دین بم بیانوي بیا عظمت شان د نبی رستان بیانوي او بیا تفصیلی جواب کوي وما جلنا القبلة سره او سلورم شان د تحویل قبله بیانوي چې و ان کانت لکبیره سره او به دفر یو سوال ما کان الله دی جو ایمان کن سره او ان الله بالناس لروف الرحیم کی دا اللہ تعالی صفات بیانی نو دیاد کی طول شفق خبری بیانی اول عظمت شان دا دی امت بیانی چی وکذالک کذالک کی دو توجیحات دی یو دا عام و پسیرین و توجیح او یو د حسین علی رحمه الله توجیه عام مفسرین دا کذالک تشبیه د پاره وای کذالک څنګه چې می کعبه ستاسو قبله وګرځوله نو دا نه یې مونږ ګرځولی وای تاسې یو امت غوره نو کذالک څه د پاره دی تشبیه د پاره چې څرنګه مونږ ستاسو قبله کعبه وګرځوله او ستاسی قبله د شرق او د غرب په مابین کې ده د داننګې موږ تاسی یو درمیانه امت ګرځولی وی چې دا د افراد تفرید مابین کې دی نو کذالک تشبیه دپاره دی حسین رحمه الله وایي دا کذالک دپاره د بیان الکمال دی اصولو کې موږ دا اصطلاح ذکر کړې وه چې کله کذالک دپاره د بیان الکمال راځي لکه معنا داره وکذالک همدا زمون کمال دی جواهر کې داسې معنا کوي وکذالک یہ ہمارا کمال ہے دا اللہ و زمن کمال لے چمن تاسی یو غور امت گرزے ولی وی و شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ دس تعبیر گئی چو کذالک جانناکم یعنی وسطیت دی امت پا درجہ دا کمال کرے اگر دا تعبیر کرے او جواہر القرآن کی سنگ تعبیر کرے و کذالک دا زمن کمال لے چل اللہ و تاسی من یو امت غور گرزے ولی وی او شیخ عبدالسلام سنگ تعبیر کرے چھے وسطیت دی امت پا درجہ دا کمال کرے او جواب القرآن کی مثال دس ذکر کئی دکاتی او زوان وینی نتوی زوان ہم داسی اس مانا ہم داسی اللہ وی منگ تاسی گرزوری وی امت غورا نو دا امت غور امت دے او دی دا غورا والے او درمیان والے پا درجہ دا چاہ کرے دا کمال کرے او بید وسط دو معنی دی وکذالک جعلناکم امتا وسطا منگر زولی وی تاسی امتا درمیانه درمیانه سنگا بیا گوری دیتا اشاره دا چی سننگی کعبا پا ما بین دا زمکی که دا او دا طول زمکی وسط دی نو دارنگی تاسیم پا طول امتونه که یه وسط امتی وی درمیانه امتی وی درمیانه سنگا وی درمیانه دا چی دا انبیاونم درجه خکتا دا او د نور امتون هم درجه اوچته ده. یو مقصد داره. دویم مقصد داره چې په تاسو کې افراط تفرید نشته. د یهود او نسواراو په شانته. لکه یهود چې و هغې د خپلو انبیاو باره کې ډېر کم اعتی شوی و. انبیا یې شهیدان کړي و د هغې تکذیب به یې کاو. نسوارا چې و د هغې نه ډېر افراط او غلو شوی و. چې هغې اگر انبیاء دا خدای توب درجه ترسولیو عیسی علیه السلام دا خدای توب درجه ترسولیو نو دا یهودو نا دیر بیدبی و گستاخی که دا شاقی با عیسی علیه السلام تا ولد و زینا و او دا غچیو دا نسوارا اغیبو تا اله و معبود و ناغی غلو تا افراد کاو خود دا امت درمیانه امت ده درمیانه داره چه دای با عیسی علیه السلام دا اللہ دا لوی هستی ده د الله بندره د الله رسول له اله معبود نه دی نو په دې معنی سه امتن وسطن سه معنی درمیانه امت وي د مخکنو امتون رشانه افراد تفرید دا په تاسو کې نشته بلکې یو معتدل منهج دی ستاسې نو وسط معنی درمیانه وکذلک جعلناکم امتن وسطن دا هم مفسرینو کذلک تشبیه لپاره چې څرنګه ستاسو کعبه د ټولې دنیا په منځ کې الله واقع کړې ده کعبه دا د ټولې دنیا منځ دی او درمیانه ځای دی نو دانګه دا امت هم ټول امتونو کې سره درمیانه امت دی درمیانه څه معنی دی کې د مخکې امتونو په شان افراد تفرید نشته پوه شوی بي دویم معنی امت الوسطا یا امت عادل وسط په معنی د عادل باندې چې دا سری ټول عادلان دي لکه صحابه کرام ټول عادلان دي د هغې اقوال او اعمال دا حجت دی زموږ دپاره خو څه شرطونو باندې د دې وینا علما دې بحث کوي لکه خطیب بغدادي رحمه الله وایي چې الصحابة كلهم عدول صحابه کرام ټول عادلان دي نو الله وایي تاسې امت وي عادلان او ستاسې قول او عمل دا حجت دی د خلکو دپاره نو دوی معنی دا شو اول معنی وسطن درمیانه دوی معنی عادلان خدا امت دا دوار صفات پکی دی عادلان هم دی او درمیانه امت هم دی او دا دی اسلام یو کمال دی مخکې څومره ادیان چې دی اسلام نه ماسیوا په هغه کې افراد تفریر ډیر دی څوک ډیر زیاتی کوي څوک ډیر کمی کوي لکه ما ته وویل عیسی علیه السلام باره کې څوک کې بېدبي ډېره زیاته کوي ولد زنا وتوي او نبوت او پیغمبري نه مني او څوک د الوهیت او خدایتوب درجه ته رسي او د دې امت پکې یو معتدله او درمیانه عقیده ده چې عیسی علیه السلام لویه هستي ده د الله رسول دی خو اله هم معبود نه دی دارنګې نور ډېر مسایلو کې د هغې دغه مزاج دی بیا دغه رنګې اسلام کې دا دی سنت و جماعت پا عقیدہ کی بیڑیر اعتدال لے امیان روی دا پکی دا عقیدی کتابون کی شرقیت الواسطیہ یا شرقیت توحاویہ یا نور پا عقیدی بانی علماء اشکم کتابون لے کری ناغد علی سنت والجماعت پا اعتدال بانی بحث کری چی دا دیر معتدل منحج دیر دی یا معتدل مزاجی تردی چی دا خپل مخالف او دشمن بارا کم غلا و اپراد نکری دشمن دا دی بارا کی غلا و اپراد کری لکه مثلا په دی د کوپر پتوی لگی دا دی تکفیر کری ولیکن دی دا غی بارا کی غلا و اپراد نکری دی خپل مخالف تا کافر نوی گنانگار تا خو کافر تا نوی دا دیو این اکم پراقی زوالا چی تیر شوی که غم و تزله یا خوارج یا نور دی اغی دا دی سنت والجماعت دی امامانو تکفیر بیکاو دی تا بی کافر ویل خود دی اغی تا پراقی زوالا و تاوی کافر و تا نوی نو بعد خاص خاص خلق و باره که تکفیر خبرم نقل شویده خو پو عمومی سطح را اغی تکفیر نکی نو سن چی اسلام یو معتدل مذهب دی په ټولو مذاهب او ټولو ادیانو کې نو بیا په اسلام کې دنه دا درې او یا فرقې چې دي په دې کې ډېر اعتدال په شا کې دی په اهل سنت و جماعت کې دی نو وسطن معنا درمیانه وکذلک همدغه نن کې موږ ګرځولي تاسې امت درمیانه د دې لپاره شئ تاسې ګواهان په خلکو باندې او شي پیغمبر په تاسې باندې ګواه لتكونوا شهداء على الناس شي گواهان په خلکو باندې دا امت په نور خلکو با گواہی کوي گواہی څه ته وایي گواہی یا خدا مانه شهدا خلکو د الله دین بیان کوي او پیغمبر تاسو باندې شهید شي څه مانه یعنی پیغمبر تاسو دین بیانوي او دغه دین به تاسو نور خلکو ته بیان کوي او ورسوي او دیم شهدا معنی گواهان گواهی دو قسمه دی په دنیا کې دی او په آخرت کې ده دنیا کې د دې امت گواهی سره گواهی داره حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام وایي چې کله یو مړی وشي او مسلمانان وایي چې دا ښه سړی و د هغه لپاره جنت واجبیږي او که مسلمانان وایي چې دا بد سړی و ناکاره سړی و جهنم له واجبیږي نو ګوره د دې خلکو د اقرار لره او ګواهۍ د الله اعتبار دومره ورکړی چې که دا خلک ووایي چې دا فلانې ښه سړی و نو جنت واجبیږي او که بد سړی و نو جهنم له واجبیږي نو دا ګواهۍ ده په دنیا کې او بله ګواهۍ ده په آخرت کې آخرت کې ګواهۍ ده د حدیث کې راځي نبی علیه السلام الله تعالی به نوح علیه السلام له وبلي د هغه نه به تپوس وکړي چې تا د خپل امت ته تبلیغ کړی هغه به وچې هغه ما خپل امت ته تبلیغ کوي امتیان به انکار وکړي نو بیا به دا امت راشي او ګواهي به وکړي چې الله نوح علیه السلام د خپل امت ته تبلیغ کړی ځکه الله تا په قرآن کې ویلي وو چې نوح علیه السلام د خپل قوم ته 950 کاله تبلیغ کړی نو ګوري دا ګواهي ده په آخرت کې نو شهدا دوه معنې شو یو شهدا او شهید معنی دین بیانونکي او بل شهدا څه معنی گواهی کوونکي گواهی بیا دوه قسمه شو یو په دنیا کې او بله په آخرت کې او یکون الرسول علیکم شهیدا پیغمبر تاسو دین بیانوي او دویم شهیدا گواهی کوونکي دویم معنی شهیدا د پیغمبر گواهی داره چې بیا به نبی علیه السلام د قیامت په ورځ د خپل امت تزکیه وکړي نبی علیه السلام به ووایي چې الله تعالی زما امت رښتیا وویل چې نوح علیه السلام د خپل قوم ته تبلیغ کړی دی نو ویکون الرسول علیکم شهیدا بیا دې ځای کې یوه عجیبه نکته ده په دې شهدا علی الناس کې د علی الناس دا سله ده د شهدا دپاره خو دا سله وروسته کړه او علیکم شهیدا کې د علیکم سله ده د شهیدا دلته را سله را مخکې کړه په دې شهیدان باندې نو مخکې سله وروسته کړې ده او روسیه بیا سله سره مخکې کړې ده پوه شوی بي په دې کې یوه عجیبه نکتې ته اشاره ده چې دلته د امت باندې د دواړو جانبینو نعمت دی ګوره د یو د دې امت ګواهي په نورو خلکو باندې دا هم د دې امت یو عظیمه مقام دی او د الله احسان دی پې او دی روستا بیا د پیغمبر تسکیه د دی امت د پاره دا هم په دی امت د الله تعالی عظیم احسان دی وا شوی دی دا کوم چې احسان دی د الله تعالی او نعمت د دی امت باندې هغه نعمت هغه مخکې کلری په شهدا له ناس کې د دی امت گواهی په نور خلکو دا نعمت دی ځکه شهدا را مخکې کو او دی علیکم شهیدن کې په دی امت د پیغمبر گواهی دا په دی امت نعمت دی نو ځکه د علیکم را مخکې کو نو چې کوم اصل نعمت دی هغه مخکې کلی شهدا له ناس کې اصل کې دا شهدا نعمت دی و شوی پی او علیکم شهیدن کې دا علیکم سره نعمت دی نو ځکه دی کوم چې مهم شی دی هغه مخکې کو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم دا دویم جواب دی او دا د مخکې اجمالی جواب د پاره تفصیل دی حاصل د جواب سره چې ګوري در تحویل قبله امر الله موږ راولېږه چې د بیت المقدس نه بیت الله ته مخ واړوه دا دې لپاره چې د منافق او د مخلص تمیز وشي او پرک وشي د منافق او د مخلص تمیز په څه باندې امر په منلو راځي چې سړی امر مني د الله حکم مني نو دی مخلص دی او صداقتي دی او چې یو سړی د الله حکم نه مني امر نه مني نو دا منافق دی نو الله وایي د دې لپاره چې چا دا خبر ومنله او بیت الله شریف یې مخ واړو نو دا مؤمن دی مخلص دی او چې چا دا امر ونه مانه نو دا منافق دی او بې ایمانه دی نو الله وایي ما جعلنا القبلة التي منګ نه دا ګرځولې من قبله هغه کنت علیه چې ته وې په هغې باندې القبلة التي كنت عليها د دې نه مراد بیت المقدس دی په یوه توجیه باندې او دا توجیه هم به کېدای شي چې القبلة نه مراد څه شي دغه بیت الله شریف شي او كنت عليها د دې مقصد دا دی چې انت الان علیها چې ته اوس هغې باندې سره وګرځېدې نو یا القبلة التي اغا قبلة بیت المقدس كنت عليها چې مخکې نه هغې ته وې او یا القبلة التي بیت الله شریف كنت عليها چې اوس په هغې باندې یې وشوی پي دواړه معنی شوی دي الا لنعلم مګر دې لپاره چې موږ ښکاره کړو الا لنعلم ظاهري معنی داره چې موږ معلوم کړو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي نو په دې سوال نه چې الله تعالی خو په ټولو شیانو علم لري نو الا لنعلم سر الله ته خو مخکې نه هم دا علم و چې دا پلانې منافق دی او پلانې مخلص دی نو د لنعلم څه معنا ده د دې نه مختلف جوابونه کوي خو غوره جواب دا دی چې الا لنعلم چې موږ یې خلکو ته ښکاره کړو الله تعالی خو منافق او مخلص پیژني خو الله تعالی نورو خلکو ته دا ښکاره کول غواړي چې پلانې منافق دی او پلانې مخلص دی نو الا لنعلم مګر چې موږ ښکاره کړو چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر ممن دغه چا نه چې ګرځي په خپلو پوندو باندې په پوندو ګرځي څه معنا یعنې هغه څوک چې هغه مرتد کېږي انقلاب په پوندو دا کناره د ارتداد نه ځکه چې کله دا امر رالی نو ډیر خلک مرتد شو ډیر منافقین شو کله کله داسې کېږي یو حکم راشي حکم ظاهرا د خلکو د عادت او مزاج نه خلاف یا عمل پې ګراني نو دې وخت کې څه خلک مرتد شي او څه منافقین شي لکه مثلا د جهاد وخت راشي د جهاد حکم وشي امر وشي د جهاد ضرورت وي نو دې وخت کې څه خلک مرتد شي او څه منافقین شي نو د تحویل قبلې سلام ځینې خلک مرتد شوي او ځینې منافقین شوي او مما ينقلب علی عقبیه دا کناره د کمزوري ایمان ده لکه یو سړی مخې ته روان وي نو د هغه رفتار صحیح تیز رفتار وي خو چې شاته پرې اوس باندې ځي نو دا صحیح دا کمزوری رفتار وي نو بعضې خلکو په دین کې رفتار ډېر تیز وي د هغوی مجاهده او قرباني ډېره وي او د بعضې خلکو په دین کې رفتار ډېر ضعیف وي او کمزوری وي لکه منافق سړی ځینې هغه داسې چې هغه روزانه په تشکیلونو کې حیسه اخلي جهادي تشکیلونه یې روزانه په حیسه اخلي او ځینې داسې چې ډېر وخت پې تېر شي خو هغه په تشکیل کې حیسه وانه دي دا ولی دا د اندرونی ایمان اثری د ځینې چا رفتار تیج او د ځینې چا کمزوری. نو انقلاب په پوندو دا کې نه ده چاله د ضعیف رفتار نه، او ضعیف رفتار دا علامه ده د کمزوری ایمان. چې د چا ایمان کمزوری نو د هغه رفتار په دین کې هم کمزوری، د چا ایمان کمزوری نو دا قربانی او مجاهده په دین کې کم وي، او د چا ایمان قوي نو د هغه مجاهده دین دپاره بیا صحیح ډېری. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فديك شان ده تحويل قبلة ذكر كي شلاوي دام مسألة دي وقت معمولي مسألة نوا گران مسألة وا لكن هذا خلق و عادت و مزاج در دير خلاف و ناشنا مسألة وا بخلق و ناشنا لگه دل و كلا كلا بعد خبر دير اگران ري لكن دير زمانه كي وشري تهوه چه ميراس ورکا وا نو دا خلکو ته ډېره درنه او ګرانه ښکاري. چېرته زموږ پلرونو نیکونو میراث نه دی ورکړی، کورور او پیړۍ تېرې شوې چا میراث نه دی ورکړی، نو موږ میراث څنګه ورکړو؟ نو ځینې مسایل چې هغه ډېر ګران دي په هغې باندې عمل کول. یا مثال ستر او پرده کول ځینې خلکو ته ډېر ناشنا ښکاري. چېرته موږ خو بس ضرورتونه دي په دې ملک ستر او پرده نه کېږي، او زموږ زیانه پټو ته مو ځي، غریبي ده، غرونو ته هم ځي. نو دا مسائل خلکو ته بیسې ډېر ګران دي او ناشنایي. نو وإن كانت اگر کله دا مسله کبیره خامخا ډېره ګرانه، خو إلا على الذين هدى الله، چې چاته الله هدایت کلی نو دا مسائل هغې ته څه نه دي ګران دی. د هدایت او د ایمان په اندازه باندې د دین کار نه سي اسانېږي. د دین کار جهاد او هجرت ګران شی دی، خو چاته الله ایمان او هدایت نصیب کړي هجرت او جهاد ته نه ګران. یا دغه رنګې میراث ورکول دا ګران کار دی، خو چې الله چا ته هدایت وکړي هغه ته نه ګرانېږي. یا مخکې ویلي وإنها لکبیرة إلا على الخاشعين، صبر او لمونځ ګران کار دی، خو د الله نه یېرېږي هغه ته بیا نه ګران. نو ګورې د دې ټولو احکام اصل تعلق د ایمان او د هدایت سره دی. چې چا ته الله هدایت کړی، ایمان ته الله نصیب کړی، هغه تر دین یو کار نه بوش کېږي، پرې نه ګرانېږي. خو چې چا ته الله هدایت نه وي کړی، ایمان یې نه وي، هغه ته دین هره خبره بوجي او پرې ګرانه وي. لکه ابراهیم علیه السلام په خپل بچي باندې شاړه را لګوي، دا ډېره ګرانه وه، هغوی ته الله ډېره اسانه کړې وه، هغوی پروا نه وساتلې. یا خپل بچی او بیب خوش میدان کې پرېښودل، دا ګرانه وه، هغه ته الله اسانه کړې وه. موسی علیه السلام په خوشې ځنګل کې خپله بیبي پرېښودله په ډېر سخت حالت کې، خو هغه ته الله دا ډېره اسانه کړې وه. نو دا ټولې اسانوالی او ګرانوالی تعلق د چا سره؟ اندروني ایمان سره دی. چې په چا کې ایمان هدایت الهي ورته نصیب شوی، نو هغه ته دا ټول کارونه اسانېږي. د دې مقصد دا نه دی چې ګران کار دی نو ډډه ترې کول پکار دي. په دې کې ضمناً ترغیب دی چې په ځان کې ایمان د الله یېره او دارنګې د هدایت سوچ وکړي، نو دا کارونه به تالله اسانوي. وما کان الله لیضیع ایمانکم، دې جمله کې دفع د یو سوال کوي. سوال دا پیدا کېږي چې مخکې کوم خلکو بیت المقدس ته منځونه کړي و هغه منځونه ضایع دي، برباد دي، نو د هغې جواب کوي چې نه، د مخکني منځونه هم ضایع نه دي، برباد نه دي. دا ولې؟ د هغې وجه دا ده چې دغه منځونه هم تاسو الله تعالی په امر کړي. مخکې ته امر دا و چې بیت المقدس ته منځ کوي، اوس امر دا ده چې بیت الله، نو کوم کار چې الله په امر وشي هغه نه بربادېږي. هر کار چې د الله تعالی د حکم مطابق وي، د پیغمبر د طریقې مطابق وي، هغه هیڅکله نه بربادېږي. امام بخاري رحمه الله دې جملې نه استدلال کړی په دې باندې چې سنت دا جزء د ایمان نه، ځکه دلته اطلاق د ایمان په سنت باندې وشو، منځ باندې وشو، اطلاق د کل په جزء باندې وشو. نو معلومه شه سنت جزء د ایمان نه، او دا د محدثینو مذهب دی چې ایمان دا مرکب دی د شانه د اعمالونه. او مثال په طور باندې ایمان څه ته وایي؟ د زړه عقیده، د ژبې اقراري، او په اندامونو باندې عمل کول پکار، عملي. نو دا څومره اعمال چې دي دا ټول د ایمان دپاره اجزا دي، د دې نه په ایمان کې زیات او ترقي راځي. او ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، دا دلیل دی د مخکې دپاره چې الله مخکني منځونه نه دي برباد کړي. ولې؟ ځکه الله رؤوف الرحیم د ډېر مهربانه دی، نو د خپل رحم د تقاضا په خاطر یې ستاسو سابقه منځونه نه دي ضایع کړي. الله تعالی ډېر مهربان دی. مان ابن کثیر رحمه الله روایت نقل کړی چې نبی علیه السلام یو وینځه ولیدله، قیدیانو کې وینځه وه، بچی ترې جدا شوی و. نو دا په دې خلکو ګرځېده راګرځېده دا زنانه چې یو ماشوم بیې ولیده، نظر بیې راواخست او د خپلې سینې څه بیې جوغ کړو. بیا چې کله خپل بچی ومنده نو هغې د سینې څه جوغ کړو او ته یې ورکاو. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وی ترون حاجی طارحتن ولدها فی النار، آیا دا زنه د خپل بچی اور ته غورځئ چې کله وس کېږي چې اور ته یې ونه غورځئ؟ نو ایا دا زنه د خپل بچی اور ته غورځئ؟ صحابه کرام چې رسول الله دا زنه قطعا د خپل بچی اور ته نه غورځئ. نبی علیه السلام وتوی په والله لن لو ارحم بعبادی من هذه بولدها، و زما د په الله قسم چې د الله رحم په خپل بندګانو باندې د دې مور نه ډېر زیات دی خپل بچی باندې. الله تعالی په خپل مخلوق دومره خفه کیږي چې دونه مور او پلار په خپل بچی نه خفه کیږي. د الله د رحم هیڅ اندازه نشته، ډېر زیات مهربانه دی او ډېر زیات مشفق رب دی. نو ان اللاقین لا خلق باندې خامخا نرمی کوونکی او مهربانه دی. قد نرى تقلب وجهک فی السماء، په دیات کې هم شپږ خبرې کوي، مخکې یاد کې شپږ خبرې وي، نو دیات کې هم شپږ خبرې کوي. اول نبی علیه السلام لا تسلی ورکوي او د هغه د زړه خواهش ذکر کوي. خراب شو معلومات ہوگی کہ چاری ڈوکی فرق ہے. معلومات ہوگی سیٹ پانی انٹر اقصہ ملک ہے سیل ہوا دی نہیں لگا کر سوری روش برحال دیات کی شپا خبر بینی. اول نبی علیہ السلام دا تسلی ورکی او دا غا دا زل خواهی ذکر کی چی قن نرا تقلبا وچک، او دا یاتم لگ مشکل آیات دی لکا دیز یا که یو توجیه دا عام مفسرینو دا او یو دا حسین علی رحمه اللہ توجیه دا. عام مفسرین دست توجیه کی چې نبی علیه السلام به شوقان اسمان ته کتل، چې کله به وحی راځي چې د خپل پلار نیکه قبلې ته بیت الله شریف ته مخ واړوم. نبی حدیث کې دا راځي، بخاری شریف حدیث دی چې وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب ان یحول نحو الکعبه، نبی علیه السلام به دا خوښوله چې کعبې ته مخ واړی. دانی بل حدیث ته بخاری شریف کې راځي چې وکان یعجب ان تکون قبله قبل البیت، نبی علیه السلام دا خوښه وه چې د هغه قبله شي بیت الله شریفي. نبی علیه السلام چې کله بیت المقدس ته لمونځ کاو، نو د نبی علیه السلام شوق دا و چې ما ته وحی راشي او امر وشي او زه بیت الله شریف ته مخ واړوم، چې دا زما د پلرونو او د نیکونو قبله وه. نو قد نرى تقلب وجهک فی السماء، مقصد داری الله منگ اینو اڑاول د مخ ستا طرف د اسمان ته چې ته شوقان اسمان ته ګوري. تقلب کې معنی د شوق پرته ده چې ته شوقان اسمان ته ګوري. او فلنولینک قبله ترضاها، په دې کې سواده ده چې موږ به تا قبلې ته واړو ترضا چې هغه ستا خوښه ده. او فولی وجهک کې بیا امر راړی چې الله ته امر وکړو چې مخ بیت الله شریف ته واړوه. نو د اولې جملې کې د نبی علیه السلام د شوق بیان دی، د هغه د زړه خواهش ذکر شوی چې تا اسمان ته شوقن ګورې، الله وایي موږ د دې نه خبر یو. او فلنولینک وعده وکړه چې موږ به امر راولېږو، تا امر به ته وکړو بیت الله شي ته مخ واړی. او په ولې وشکه کې امر رالی پوه شوی پی. نو بهرحال دې جملو حاصل داری دا د عام مفسرینو توجیه ده. حسین علی رحمه الله وی چې هغه وی دا توجیه کمزوری ده، ولی ځکه دې کې دوه تعویله راځي. صفاله ده كده شريف كتر زي كده بورته دي ما تغلب ولا وسط او خ يتوش دات کې وي دوه تعویل به راځي په توجیه باندې. یو نقصان دا وشو دې توجیه کې چې تقلب په معنا د شوق، چې نبی له سم به شوقان اسمان ته مخ اړاو، حالانکه تقلب په معنا د استراب سره راځي. تقلب په معنا کې استراب پروت دی. مثلا سورت نور 9 کې راځي، هلته دا لفظ راځي 9 آیات د سورت نور: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. دیریږي دا ورځ نه تتقلب چې اوړي و پای کې ورونه سترګي. وګوره تتقلب د ډېر هیبت او د دې دونه کې زونه او سترګي اوړي. نو تقلب کې معنا د چا پرته ده؟ د پریشانۍ او د استرام معنا پکې پرته ده. نو یو نقصان پکې دا راځي. دویم دا چې طرز وه مضاری ده، او دا په معنا د ماضي سره شوه. موږ به قبلې ته تا واړو طرز وه چې ستا خوښه ده. نو دا خو مضاری صیغه ده، او معنا یې د چا وشوه؟ د ماضي وشوه. نو دې وجې نه هغه په آیات کې دس توجیه کوي چې هغه وایي د نبی علیه السلام په زړه کې خوښه وه چې کعبه دې زما قبله یي، لیکن بیا چې د یهودو د مخالفت تصور یې وکړو چې لکه امر راشي او بیت الله شي ته زه مخ واړم، نو د یهودو مولیان به زما سخت خلاف کوي. نو بیا نبی علیه السلام دا خوښه وه چې یاره په دې زړه قبله دې پاتې شم بیت المقدس باندې. نو ظاهرا یې غوښتله چې بیت المقدس یې همیشه زما قبله یي. وشوی پی او اسمان ته به کتل، اسمان ته ولې کتل؟ په دې وجه باندې چې ما ته چېرته وحی را نه شي د تحویل قبله باره کې، امر ونه شي چېرته تا دا مخ بیت الله شریف ته واړوه چې چېرته داسې وحی را نه شي، او یا اسمان ته به کتل چې وحی را شي بیت المقدس همیشه زما قبله پاتې شي او بدله نه شي. نو د دې په نیز باندې چې اول نبی علیه السلام خوښ چې بیت الله شریف دی زما قبله جوړه شي، لکه د بخاري شریف دغه روایت چې مونږ ذکر کړله، لیکن بیا چې کله د یهودو مولیانو تصور وکړو چې د یهودو مولیان به زما سخت خلاف او مقابله به کوي، نو بیا زړه کې پریشانی پیدا شوه. او بیا یې خوښه دا وه، ظاهرا یې دا خوښه وه چې بیت المقدس پرې زړه قبله پاتې شم. نو ګورئ د دې توجیه تایید د دې وروسته زجرون نم کیږي: ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب. الله بار بار دا خبره کوي چې دا کتابیان زدیان او عنادیان دي. که دوی ته هر قسمه دلیل ته پیش کړي خو بیا هم ستا خبره نه مني، بیت الله شي ته مخ نه راړی. او په دې توجیه باندې تقلب په خپله معنا هم پاتې شو چې نبی علیه السلام به اسمان ته کتل، اسمان ته بیا ولې پریشانه به و چې چېرته وحی را نه شي د تحویل قبله باره کې. او طرزواه مظاهرین په خپله معنا پاتې شو چې موږ به تا قبلې ته واړو طرزواه چې ته به یې خوښه کړې، یعنې که اوس دې خوښه نه ده خوینده کې به دې دا خوښېږي. پوه شوی بي؟ نو تقلم په خپله معنا پاتې شو، طرزواه دا هم په خپله معنا پاتې شو. رفشن لیری مولا پنجپیر شیخ پنډی شیخ لغی دا توجیه غوره کړې ده. او باقی کتب حدیث کې بخاری شریف حدیث دی چې نبی علیه السلام په دې خوښو چې ما ته امر وشو بیت الله شي ته مخ واړو، نو په هغه کې بیان د ابتدایي حالت دی چې نبی علیه السلام په اول کې په دې خوشحاله و چې امر راشي او بیت الله شي ته مخ واړو، او په دې آیتونو کې بیان د انتهایي حالت دی چې وروسته نبی علیه السلام چې کله د یهودو تصور یې وکړو نو زړه کې پریشانی جوړه شوه، او بیا یې خواهش دا و چې په دې بیت المقدس باندې زه پاتې شم. پوه شوی بي؟ نو د بخاري شریف په حدیث کې او دې توجیه کې تعارض نه راځي، ځکه د بخاري شریف چې کوم حدیث دی نه کې بیان د ابتدایي حالت دی، او دې آیتونو کې بیان د چارې د انتهایي حالت دی. خو بهرحال هغې دا توجیه ده، اگر چې د دې شیوخو په دې توجیه باندې شیخ عبدالسلام رحمه الله بیا په سخت الفاظ ورد هم کړی چې دا توجیه نامناسبه توجیه ده، ځکه یو د بخاري شریف د حدیث نه خلاف ده، او بل دا چې دا د نبی علیہ السلام د شان نه خلاف ده چې په زړه کې یو شی خوښي او ظاهرا بل شی غواړي. په زړه کې مثال بیت الله خوښو او ظاهرا بیت المقدس وختنو دام د هغه د شان سره مناسب نه ده. او بل دا یې ویلي چې که ته تقلبه دا د استرام د پاره دلته معنا د شوق سره راځي، نو دلته باب تفاعل چې دی دا تقلب دا د استرام د پاره نه دی، بلکې دلته د تکرار د پاره دی. تقلب او شیکه کې دې ته اشاره ده. نبی علیه السلام به بار بار اسمان ته کتل، خو دا کتل یې شوقن و وشوی بي، دا کتل یې په دې وجه نه و چې پریشان او چې چېرته امر رانشي. نغه دلته تقلب باب تفاعل دا د استرام نه، بلکې دا د کثرت او تکرار د پاره دی. پوه شوی پی؟ او دا مزاری طرز وها، مزاری په معنی د حال سره ده. مزاری په معنی د حال سره ده، که مزاری مشترک رما بین د حال او استقبال کې. نو د شیوخ او توجیه بانی رد لک په سخت لهجه کې کله دی. په بهرحال آیتونو کې موږ دوه توجیهات وکړه. قنر الله ویمنګینو تقلب وجهك اړول د مخ ساته رب د اسمان ته، اړول د مخ د سره پارو هم په شیرین شوی شوقانیو چې ما ته امر وشي او زه مخ بیت الله شریف ته واړم. او حسین علی رحمه الله دغه شاګردان شوی دا د استراب او پریشانۍ په خاطر چېرته وحی را نشي او ما ته امر تحویل قبله ونشي. فلنولینک خامخا موږ به واړو تا قبلې ته تر زوا چې ستا خوښه ده. فولی وشک امر راغی، واړو خپل مخ شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. دلته شطر وه طرف عین مسجد حرام ته مخ کول پارز نه دي، بلکې طرف ته به مخ کوي. لکه حدیث کې ناراضي نبی علیه السلام وی چې بیت الله شریف قبله ده د مسجد حرام والاو دپاره، او بیا مسجد حرام قبله ده د حرم شریف کې څوکي د هغې دپاره قبله ده، او بیا حرم شریف او دغه جهت چې دا د ټول خلکو دپاره بیا قبله ده. اوس موږ خو د دې ځینا عین مسجد حرام یا عین کعبې ته مخ نه شو کولی، موږ صرف هغه طرف ته به مخ کوو، ځکه شطر ټکې الله تعالی وه. فولی واړه مخ ستا طرف د مسجد حرام ته، او هر چېرته چې وي تاسې واړئ خپل مخونه طرف د مسجد حرام ته. و ان الذین اوتوا الکتاب، دا څوم جواب شو؟ دریم جواب دی. دوی حاصل سو د دې حاصل دغه دریم اجمالي جواب و چې ګورئ مخکنو کتابونو کې د نبی علیه السلام دا علامه وه چې اول بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ اړی. نو که چېرې موږ دا امر را ونه لېږو نو خلک به بیا اعتراض کوي. پوه شوی پی؟ و ان الذین یقینا کسان چې ورکړی شوی کتاب خامخا پوهېږي چې انه الحق، خامخا تحویل لقبلې حق دی ستا د رب نه. یعنی د اهل کتابو مریان په دې پوهېږي چې دا تحویل لقبلې حق دی. ولې حق دی؟ ځکه د نبی علیه السلام په صفاتو کې په مخکنیو کتابونو کې دا لیکلي وو چې دا به د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ اړی. ومن لا بغافل عما يعملون، دې کې دمکید او تخویب دی چې الله وایي کوم خلک دا تحویل قبلې مثلا نه مني، الله وایي زه ترې ناخبره نه یم، الله وایي زه به غور وکم. ومن لا، هو نه دی الله پاک ناخبره دا هغه کارونه نه چې دی کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك، په دې آیت کې عناد اهل کتاب ذکر کوي چې الله وایي که د یهودو مریان ستا دا خبره نه مني نو هغې دومره پروا مه ساته، ځکه دا ډېر ضدیان او عنادیان دي. دا دومره عنادیان دي که هر قسم دلیل دی ته پیش کړي خبره نه مني، نو د دې دومره پروا مه ساته. الله وی که راتلو کیا کسان ده چې ورکړی شوی کتاب په هره معجزه باندې نو دی تابعداري نه کوي ستا د قبلې. وما انت بتابع قبلتهم، او نه ته تابعداري کوونکی دی د قبلې، یعنی ستا دی نه برات دی. د لدي قبلة سوا يهود شو بيت المقدس تنطا صخرة بيت المقدس أغيت بمخكاو أو نصارى شو أغي مشرق تنطا بيت الشرق أغيت بمنسكاو وما بعضهم بتابين قبلة بعض الله وچه دي كورا نيكم دير اختلاف دي يهود أو نصارى ديم دي يوبل قبلة و دي يوبل دين نمني ندي بعض دي نتابداري كونكي دي قبلة بعض نورو ولئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم فديك ان لا يرى وركاي لتابداري بتابداري اهل كتاب وباني الله وكشرت دالي كتاب وخبر دي امن لا يهود او نصارى وخبر دي امن لا الله وتوب سي لوي ظالم بي او بداري دين تسو اهوا فاشاد يتول شدا دينون دي داس فاشاد دي ولئن اتبعت ان لا اكتب من عليك ذي الخواهشات ورسانا شرارتات العلمنا يقينا تادوك خامخايد الظالماننا الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وديك دل نقلي ذكر كيد أهل كتابنا أو دل كتاب دموليان التقسيم كيد شدي يهوديان كدب قسم مليان دي يو حق بارس مليان دي نیکان حق پرس مولیان او دوی مغدی چی اغا حق پتایی نالاو یا اللذین آقا سان اچمون ورکر ایتا کتاب یاری پونو پی جنیدی پیغمبر لرا یا یاری پونو پی جنیدی تحویل قبلی لرا لکسان چی پی جنید خود زامن داری کتاب مولیان دا پیغمبر دا تحویل قبلی دا سی پی جنید لکسان چی خود زوی پی جنید دانه بیل اسلام و تحویل قبله نام صلی ولی و تا معلومه و دا ذکر چه دی پی کتابونو که دانه بیل اسلام صفات موجودو او دی پا دی پودل چه دغا طول صفات پا دی پیغمبر منطبیق دی نب دیو جد اغی یقین و خب بیم زد و عناد را خستیو زد و عناد دوم را خطرناک شده دیو نسره ری کوشش که چه و خبره که دیر زد و عناد نکه دکا زد و عناد دا یهود و مولیان پس تباشو داغی کله حسد داغی بارک را دی کینب کردی روا کینم سره گمراکی و تباکی او دویم زد و عناد سره تباکی دی خوب ویدن چلا پیغمبر پا حق ری خوالی نمانه یو حسد و بلزر و عناد و این نپاری قمینو مقین نیوردن لاده دینا خام خوابتاوی حق دارو دی پویگی الحق من ربکا فلا تكونن من الممترين دا بشري تاكيد ذكر كي الحق مانا هو الحق دا تهويل لقبلي حق دي طرفا طرف سانا يعني دا حق مثلا بار بار تاكيدونا كي ذكر دا وقت گران مثلا يهوديان دا دير خلافو منافقان خلافو مشكين خلافو گران مثلا نو پا دیو جبان اللہ بار بار تاکیدونه کوي بار بار چه اللہ وی گوره دا تحویل لقبلی حق دی شک مکوه او یا الحق من ربک الحق مبتدا و من ربک دا یول خبر دی نو پا دی توجیبان تعریب دو حق یوکو حق اغا دا چه اغا دا رب دا طرف نی یعنی حق و باطل و بسبانی پیجری حق و باطل پا دی معلومی چه خبر دا اللہ دا طرف نی قرآن و سنت کی دا به حق ای او کو قرآن و سنت که نوانو دا بحق نی ذکره در رب در طرف ننده فلا تکونن من الممترین مکی گل شک اون کنه کلا کلا دا خبر شک پیدا که کلا مولیان خلاب کهی نکه زنی وقتی دا زنی مولیان درباری مولیانی سرکاری اغا دی جهاد خلاب و دا مجاهدین خلاب پاتوی ورکهی دا حکومت پا تایید که پاتوی ورکهی نسره کلا پا شک واقعی که چه دا هم غط غط مولیان دی نالله پلا تکونن مید دی مولیانو دا مخالفات پا وجبانی شک مکوا چلا پلا تکو فی مریتی من لقایی فلا تکونن مکی من الممترین شک اون کنا ولی کل نویچتن هو مولیا پس طبیق الخیرات دا بی تاکید کئی چلا وی دا خلق و دا اختلاف دا وجنا دین او قبله ما پریده ده ارشو پخپل طریقه بانه غم و خالی کهی و خو ته په هغه طریقه غم خادي کوه چې ستا پکې پیدا وي، د اخرت ګټه دې کومه خبره کی. ولکل وجهة، د هر سړي او قوم او ملت دپاره یو مسلک او مخی چې هغوی هو مولیها، چې دی مخ اړوونکی هغوی ته، هغې ته توجه وي. یعنی د هر چا خپله مینه، د چا مینه دنیا سره، د چا مینه د دین سره ده، د چا توجه جومات او مدرسې ته ده، او د چا توجه صحیح بازار ته. یا دارنګې څوک په شریعت رواني او څوک په رسم رواج او په بدعات او خرافاتو پسې رواني. نو ولکل وجهة، د هر چا دپاره یو طرف دی. خو تاسو کوئ فاستبقوا الخیرات، مخکې والی وکئ نیکو ته، چې کوم د نیکۍ کاري تاسې هغه وکئ. او یا ولکل وجهة، د هر چا دپاره یو طرف دی، د هر طرف والا که هغه مشرق کې اوسیږي که مغرب کې، نو د هغې دپاره سی یو طرف وي، هغې ته مخ اړئ. نو فاستبقوا الخیرات، تاسې مخکې والی وکئ نیکو ته. نیکی دا ده چې ته کعبې ته منځ وکې، خو دا یو مقصد جوړیږي چې هر څوک غم خادي او کارو د خپل طبیعت مطابق کوي، په خپله طریقه کوي، تاسې په هغه طریقه وکوئ، پس سبقوا الخیرات، چې هغه کې ستاسو فایده وي. نو ولکل د هر چا لپاره وجهة، یوه مخه ده چې دی توجه کوونکي د هغې ته وشوی دي، د چا مینه د یو شي سره، د چا د بل، چا د دین سره، د چا د دنیا سره، دارنګې د چا د جومات مدرسې سره، د چا د بازار سره مینه وي. څوک په شریعت روان وي، څوک هسې په خرافاتو او بدعاتو پسې روان وي. نو فاستبقوا الخیرات، مخکې والی وکئ نیکو ته، چې کومه خبره په شریعت کې قرآن او سنت ثابته وي هغه وکئ. یا ولکل د هر طرف والا دپاره وجهة، یو طرف دی قبله ده. ولکل د هر طرف والا دپاره وجهة، یو طرف دی یو قبله ده، چې دی مخ اړوونکی دی هغې ته. نو فاستبقوا الخیرات، تاسې مخکې والی وکئ نیکو ته، تاسې مونځ بیت الله شریف ته وکئ. او اینما تکونو، هر چېرته چې وي تاسې راته وکئ، تاسو الله پاک جمیعن ټول یو ځای من الله حاضر کړي جمیعن غوڼد، یقینا الله په هر څه باندې طاقت لرونکی دی. ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، دا دویم ځل حکم کوي. مخکې ویل فولی وجهک شطر المسجد الحرام، دا دویم ځل امر دی، بار بار دا امر راځي، تاکیدونه دي، ځکه دا مسله دا وخت کې ګرانه وه، مشکله مسله وه. ومن حیث خرجت، الله وایي چې د کوم ځای نه ته ووتلی، نو واړه خپل مخ طرف ته، مسجد حرام ته. و انه یقینا، دغه تحویل د قبلې خامه حق دی ستا د رب نه، او نه دی الله نه خبر دا کار نه چې تاسو یې کوئ. و من حیث خرجت فولی وجهک، دا دریم ځل امر دی. الله وایي هر ځای نه چې وځې، نو واړه خپل مخ طرف ته، مسجد حرام ته. دا بار بار درې ځل امر وشو. مخکې اول کې ویل فولی وجهک شطر المسجد الحرام، د یو سل څلور څلوېښت کې دې مخکې آیات کې ویل فولی وجهک، او دریم ځل بیا وایي فولی وجهک، څلورم ځل امت ته وایي فولی وجوهکم. نو دا درې یا څلور ځل بار بار امر کوي. دا بار بار امر ولې کوي؟ یو خدای کې ډېر تاکید دی، ځکه دا مسله په دا وخت کې ګرانه مسله وه، او بعضې علما وو چې دا اولنۍ نسخه وه په دغه وقت کې. مخکې دینه داسې احکام نه منسوخ شوي، خو دا اولنۍ نسخه وه، زه دا وجه وایي. دغه رنګې قرطبي وایي اول ځل امر هغه چا ته دی چې په مکه کې وو، دویم ځل هغه چا ته امر دی چې هغه په نورو ښارونو کې، او دریم ځل امر هغه چا ته دی چې هغه په سفر کې. نو څه معنی؟ الله وایي که په مکه کې، که په بل ښار کې، او که په سفر کې، نو په دې ټولو حالاتو کې مخ بیت الله شریف ته واړوه. د دې درې ځل امر هغې دا نقطه بیان کړې چې اول ځل امر مکی والا تری، دویم ځل امر د نور خرون والا تری، او دریم ځل امر چې د سفر والا تری. وحیث ما کن مرچ دا شوی تاسی وڑای مخونا ترب دو مجید حرام تا لئلا یکون لیلناس علیکم حجتون دا سلورم تفسیری جواب دی. چلاوی کچه تا تاسی مخوان روی او دا امر را نشی نو خلق بربانی اعتراض کئی، یعنی مقصد دار خلق بدا اعتراض کئی چې دا آخری نبی نه دی، ځکه په دې کې د آخری نبی علامات نشته. د آخری نبی په علامات کې یوه خبره داره چې دا به د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ اړوي، او دا خو مخ وانړه خلک به دا اعتراض کوي. نو چې کله امر راغی تحویل قبله، نو خلکو دا اعتراض ختم شو، چې کوم معقول اعتراض و هغه ختم شو. او ان الذین ظلموا الله چې کوم عنادیان دي، نو دا غی خلنا بندگی را بیم اعتراض کوي. نو دو قسم خلقی، یو اغای چه دا غی معقول اعتراض، نو دا معقول اعتراض جواب که دیش، و چه کم سره پا زد و عناد ودره گی، نو دا غد اعتراض جواب بینه که. نو الا لذین ظلمو من هم مقصد داره، چه کم عنادیان دی دا غی خلنا بندگی را بیم اعتراضو نکی. لکه یهود بدا اعتراض کوي چه ریش دا پلار نیکه د خار مینې محبت راخستې، ځکه هغه طرف ته مخ اړوي. مشرکین به و چې را زموږ چې خدای یوه خبره ومنله، زموږ قبله ومنله، کېدی شر نه زموږ نور دین هم ومني، دا اعتراضونه به یې کوي. نو لئلا یکون، دې لپاره چې نشي خلکو له دلیل حجتون څه معنه دلیل، هغه معقول جواب اعتراض ختم شو. الا الذین ظلموا منهم، مگر چې کوم ظالمان دي نو د هغې اعتراض نه بندېږي. فلا تخشم الله، مه یېرېږئ د هغې نه، د هغې د اعتراضونه مه یېرېږئ. وخشن یو مانه ویېرېږئ، د ځینې اعتراضونه یېره نه وي په کار، ځکه ځینې اعتراض او تنقید هغه سړي ته نقصان نه شي رسولی. د هغې په ځې الله زما نه ویېرېږه، اعتراض او تنقید نه مه یېرېږه، الله زما نه یېره وکړي. ولیتم نعمت، یو دې لپاره چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې. اتمام د نعمت دام دی چې الله ته امر وکړو چې قبلې ته بیت الله شریف ته مخ واړوئ، دام په اتمام د نعمت کې راځي. ولعلکم تهتدون، او د دې لپاره چې تاسې سمه لار بینیځئ. سمه لار مندل داري چې کعبې ته مخ واړو. نور امتونه د دې نه ګمراه شو، یهود هم ګمراه شو، نسوارا هم ګمراه شو، اسی کعبه قبله ونه پیجاندله. او تاسو هدایت الله ته هدایت وکړو، صحیح کعبه او قبله مو پیجاندله. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، په دې کې بل نعمت ذکر کوي. مخکې یو نعمت ذکر شو چې د قبله مسله وه، قبله ته مخ اړول دا د الله نعمت و. نو بل نعمت څه دی؟ عظیم نعمت چې الله تاسو پیغمبر راولېږه. او په دې کې استجابه ذکر کوي د دعا د ابراهیم علیه السلام. مخکې یو سل نهشتم کې د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر شو، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. نو دلته د هغې د دعا قبولیت ذکر کوي چې د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله شو، هغه نبی الله راولېږه چې د هغه دا درې صفات دي. کما ارسلنا، دا جاری مجرور دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره. مخکې ویل ولیتم نعمتی علیکم اتماما مثل ما ارسلنا فیکم رسولا، نو دا صفت دی د مفعول مطلق محذوفه لپاره چې الله وجه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې. اتماما کما ارسلنا، داسی پورا کول لکه څنګه چې الله په تاسو کې پیغمبر راولېږه. من کوم سره د جنسنه چولي تاسو باندې اتونه زموږ پاکۍ تاسې لره، او ښیي تاسو ته قرآن او سنت. مخکې موږ ویلي دلته وجده کې کوم مخکې کو او یعلمکم وروسته کو، او مخکې یعلمکم مخکې او یجزکیکم سو وروسته. نو ته تیاره ده؟ شنو بتاع جكيت دا سپای دې امه کې دای زکم مشله نیر شو خبره ټول نه یره زه کان دې یاد کړی خی ویعلمکم الله خیتا سما لم تکونو تعلمون اشتاسفین پویدی فذکرونی اشکرکم مشکرونی ولا تکفرون پا دیکی پینزه اوامر ذکر کئی و دیده پاره چی پا دین بانه کلک پاتی شی دیتا امور مثبته و تاوی امور مثبته خبری چی سره پا دین بانه کلک پاتی کئی پینزه خبری سری یو اللہ دیر یادول دیم دا اللہ شکر ادا کول او دریم صبر سلورم منز او پینزم عظمت شان دا شیدانو چې شیطان معمولی مګنی د شیطان ډیر لوی مقام دی او پس کورونی اسکور کوم دلته مفسرین یو لس قسمه عبارتونه ذکر کړي چې پس کورونی بی طاعت اسکور کوم بالرحمه الله ما یاد کوي په تابعداري باندې زبتا سو یاد کوم پر رحمت باندې یعنی زما تابعداري وکي نو زبر باندې رحم وکم دوی معنا د څه کوي فذکرونی بالمجاهدتی اذکرکم بالمشاهده ما یاد کئی یعنی زما د دین د پاره قربانی ورکئی نو زه به تاسو یاد کم الله به تب جنتونو کې خپل دیدار نصیب کی که ته قربانی کئ د الله دین د پاره مجاهده کئ نو الله به تب جنت کې خپل دیدار نصیب کی دریم معنا داسې کئ فذکرونی بالدعاء اشکرکم بالقبول فذکرونی ما یاد کئ نزمان دعاگان او غواړی نو اشکرکم زب ساسی دعاگان قبول کم دو معنی داش سنورم معنا فذکرونی بالتذلل اشکرکم بالتفضل فذکرونی ما یاد کئ پاجسی بان یعنی عاجزی فزان کرا ولئی نو اشکرکم زبر بان مهربانی وکما او پینزم مانا پس کرونی پی مرای من الناس اذکر کن پی مرای المرائکا پس کرونی ما یاد کئی پا جماعت د خلکو کی پا گرنه که ما یاد کئی د خلکو پا گرنه که ما یاد کئی نو زمان د ملائکو پا گرنه که یاد کم پس کرونی پی رخای اذکر کن پی البلائی ما یاد کئی پا خوشحالی کی نو زبا تاس یاد کم پا تکلیف کی چی تکلا خوشحالی نو اللہ یادوار نو چی کپتا پریشانی و مصیبت راری اللہ بتا یادی فاس کرونی پی سرائی از کور کن پی زور رائی ما یاد کئی پا مال داری کی نو زبا تاس یاد کم پا مصیبت کی چی تکلا مال داری نو حالت دیخی اللہ یادی نو کفتا بانی بیا مرس او بل مصیبت را شرنا بتا یادی او پاس کرونی پیر حیاتی دنیا سکر کن بعد در موتی دنیا که ما یاد کئی زمد من نروس یاد کم پاس کرونی پیر دنیا سکر کن پیر آخره ما دنیا کئی نو زبت آس پا آخرت کی یاد کم او پاس کرونی بیر عبودی ما یاد کئی این زما بندگی و کئی نو آس کر کن بیر الوهیه زبتا سیاد کم پا مناسب صفت دولویت زمابانی او پاس کرونی بی صدقی ون اخلاص ما یاد کئی پا زان کی صداقت و اخلاص پیدا کئی نا از کور کن بی اختصاص زبا یاد کم تاس پا زیاد خصوصیت سرا یعنی اللہ با تاس خپل خصوصی بندگان جوړ کی نو بارحال دا ٹھولی دا اللہ دی ادول طریقی ری د الله یادول په مختلفو طریقو کې یادول دام دی د الله تابعداري کې د الله دین لپاره قرباني ورکه د الله نه دعاګانې غواړي الله ته عاجزي کې په ګڼه کې الله یادی په خوشحالۍ او مالداری کې الله یادی په دنیا کې الله یادی د الله بندگی کې نه الله به تا یادی الله به دې څنګه یادی الله به در باندې رحمتونه نازل کړي الله به تب جنت کې خپل دیدار نصیب کړي الله به دې دعاګانې قبولې کړي اللہ بر بانی رحم ہو کی اللہ بر د ملائکو پا گرن کی یاد کی او اللہ تعالی بر سخت مصیبت کی و قیامت کی یاد کی او اللہ تعالی بر خپل خاص بندہ جوڑ کی نو په شکرون یا شکر کوم د الله دی یادول دا ټول د الله دی یادولو طریقې دي. په دې طریقو باندې الله یادی. ابو عثمان النهدی په نوم یو عالم دی، هغه وایي زه هغه وخت پېژنم چې په هغه کې موږ الله یادی. هغه وایي الله څنګه پېژنې؟ هغه د حیات وه په شکرونی اشکر کوم چې کوم وخت کې تا الله یادی، دغه ټایم کې الله تا یادی. نو دا ښکاره خبره ده چې کوم وخت کې تا الله یادی نو په دغه وخت کې الله تعالی تا یادی. نو په شکرونی ما یاد کړئ، به تاسو یاد کړم وشکرونی زما شکر ادا کوي. ولا تکفرون الله وینا شکری مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. نور دوه خبرې بیانوي، صبر او صلات. او د صبر مخکې درې قسمونه بیان شوي وو. یو صبردار سره د حرامو کارونه ځان ساتي، دویم صبردار د نیکۍ کارونه کوي، او اصل صبردار سره د نیکۍ کارونه کوي. او دریم صبردار چې مصیبتونه راشي په هغه به صبر کوي، په هجرت صبر وکړي، په شهیدان زخمیانو صبر وکړي، په فقر او غریبۍ، په جیلونو باندې کور په ورانیدلو باندې، په دې ټولو صبر کول. دا د صبر درې غټ قسمونه دي. او بیا وایي ان الله مع الصابرین، الله د صابرانو سره دي. ته هغه معیت خاصه ویل کېږي، دې ته معیب معیت عامه دی چې الله د هر چا سره په اعتماد علم او قدرت باندې. او یو معیت خاصه دی، څه معنی؟ د الله خاص مدد، دا د صابرانو سره دی. که ګورې دا آیت مخکې هم تېر شوی و، 53 نمبر آیات و، هلته اخیر کې ویلي و انها لکبیره الا علی الخاشعین، ځکه هلته خطاب و د بني اسرائیلو سره. نو هغې ته د صبر او صنعت دپاره علاج وښودو چې خشوع ده. بني اسرائیلو کې خشوع نه وه، نو الله ورته وایي چې ځان کې خشوع ده، الله یره پیدا کوي، نو صبر او صنعت به تن الله آسان کړي. او دلته خطاب چې دی امت ته دی، نو دلته د ترغیب دپاره دغه ذکر کو، بشاره ذکر کو په معیت چې الله تعالی به ستاسو خصوصي مددي. چې څوک صبر کوي، د صبر والاو سره الله تعالی خصوصي مددي. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو استعینوا، امدادو وړی په صبر کولو مانځه باندې. یعنی مقصد دار دغه د باندې راغلی، نو ځان کلک صبر کوه، برداشت کوه، او مانځه باندې یقین لاسه صبر کوونکو نه دی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، پنځمه خبره کوي، عظمت شان د شهیدانو ذکر کوي. چې الله وایي که څوک د الله په لاره کې شهیدان شي، نو دغه شهیدان معمولی مه ګڼئ. دا شهیدان د الله په نیز باندې ډېر غټ خلک دی، او لوی غټ مقام لري. مخکې سره بددار دی چې مخکې د تحویل قبلې مسله وه، او دا مسله وخت کې ډېره پیچیده او ګرانه وه. نو چې کله داسې یو نوی او ناشنا مسله وي، خلک ورسره ناشنا وي، نو په داسې خبرو کې کله کله سړي ته مرګ هم راځي. نو الله وایي که مرګ درته راغلی، نو دا به معمولي او عبث به نه ګڼي. یو علاقه کې شرکیات دي، بدعات دي، رسمونه رواجونه دي، ګناهونه دي، ته دا منکرات و ردونه کې مخالفت یې کوي، نو کله کله پکې مرګ هم راځي. خو الله وایي دا مرګ به معمولي نه ګڼي. او د دې فشان نزول کې ذکر کوي چې کله بدر کې شهیدان وشو، نو ډېرو خلکو ویل چې را پلانې مړ شو، پلانې مړ شو، د دنیا د مزو او لذتونو نه محرومه شو. لکه ډېر خلک ویل ډېره ښایسته ځواني وه، ښه ځواني وه، نو خلکو دا شهادت داسې معمولي غوندې شی ښکاري. نو الله وایي ګورې، شهادت معمولي شی مه ګڼئ. شهید الله وایي مړ نه دی، ژوندی دی. یعنې شهید ته مړی ویل الله تعالی حرام کړي، شهیدان ته مړی نه ووایي. پلانې مړ شو داسې مه وایه، پلانې شهید شو. او بل احیاون الله وایي دی ژوندي دي، مړه نه دي، خو تاسې د هغوی په ژوند باندې نه پوهیږئ. نو ولا تقولوا مه وایه چا ده چې ویل الله په لاره کې اموات، منهم اموات. دا اموات خبر مبتدا محذوفه لپاره چې هم اموات ذکر دا د مخ کی لا تقول لپاره مقوله ده، مقوله سي جمله ای کنه، اموات هم مفرد ده مبتدا به تر وباسي چې جمله ته جوړ شي. اموات چې هم اموات دي ګنې د قدیم لري، بل احیا معنی بل هم احیا، دلته مبتدا حذف شوی ده بلکې دی ژوندی دي. ولكن لا تشعرون كثيرا كسن جوان ده ده اخو بدن توتي توتي شمه ده اولو اولو شمه ده کلا کلا ده شیدان وخیم نرار تو دیگی و تو ده جوان دیلی ملن ندی نو ده سن جوان ده اللہ تعالی ولكن لا تشعرون ده جوان دیلی پا علم الغیب که ده اخیرت پا اعتبار تاسی پی نپویگی اگه ده سی جوان ده جواب پا حواسو نمعلومیگی. او بل دا چې دې کې لري ته اشاره ده چې دا مې و چې مړه دي او جنت ته نه دي رسېدلي. نه نه، هغه جنت ته رسېدلي. حدیث پاک کې راځي د هغې روحونه په هغه ججورو دغه شنو مرغانو کې د جنت په نعمتونو کې ګرځي راګرځي او سړېږي خوراکونه کوي. او شهیدان کله د الله نه ځان مطالبه هم کوي چې الله موږ بېرته دنیا ته واپس کړه چې موږ دوباره شهیدان شو. نو ګوري د شهیدان دا خصوصیت دی، نور مؤمنان هم ژوندي دي خو نور مؤمنان ته په برزخ کې د مرګ نه وروسته هغوی ته هم قسمه قسم نعمتونه میلاویږي، خوراکونو ته نه میلاویږي. لکه زاد المسیر کې ابن جریر دی دا خبره کوي چې نور مؤمنان هغوی ته هم ډېر نعمتونه میلاویږي خو د شهیدانو دا فرق دی چې شهیدانو ته خوراسکا هم میلاویږي. نور مؤمنان ته نور نعمتونه شته او خوراس کاک ولا نشته او دی ته خوراس کاک ام میلاوی. نه الله وی دی سری ژوندی دی. نو دا ایتونه حاصل داره چې شهادت معمولی مقام مګړی، شهادت ډیره لویه درجه ده. عمر رضی الله عنه به وویل چېرته زه او چېرته شهادت نصیب کېدل. نه به شهادت دومره لوی مقام دی چې زه دې نه ډېر عاجز یم چې ما ته شهادت میلاو شي. نو معلومیږي دا چې د شهیدانو یقیني ډېره اوچته درجه ده. او حدیث کې داری شهیدان به د قیامت په ورځ ارمان وکړي چې موږ دنیا ته لاړی او په یوقتن عشر مرات لس کاره ته موږ شهیدان شوی. دا ولې لما یرا من الکرامه، شهید چې خپل عزت ویني چې الله نره څونه عزت راکړو، څونه مقام الله راکړو. په سورت یاسین کې واقع راځي یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جاننی من المکرمین. فرمان دار چې خلکو دا پاته چې الله مره کوم عزت راکو. یا دا ننګ یې هغه شهیدانو د احد شهیدانو د بیر معونه شهیدانو ویلي وو چې بلغوا عنا اخواننا انا قد لقینا ربنا فرجعوا عنا وارزوانا، زموږ ورونو ته دا پیغام ورسوئ چې موږ د الله سره میلاو شو، الله زموږ لره شو، الله موږ راضي کړلو. دا ننګ د هغې پیغامونو کې راځي یا لیت اخواننا یعلمون بما صنع الله بنا، ارمان دار زمون غرونه پویله چې الله موږ له کوم مقام راکو. نو شهیدان دا ارمان یو دا شوقي چې نور خلکو ته زمون د مرتبه پته ولري چې الله موږ له کوم مرتبه او کوم مقام راکو. او دا ډېر پاره چې جهاد کوي بیرغبتی ونه کی لالا یشهد فی الجهاد، چې جهاد کوي بیرغبتی ونه کی د جهاد شوقي چرته کم نشي. نو بارت شهیدان دا سو خواهشاتی، یو خواهش دای چې موږ دنیا ته بیرته لاړو بیا هم شهیدان شوی او بار بار دغسې کېدلی. او بل د هغې شوق دای چې نور مجاهدینو ته هم زموږ د مقام او درجې پته ولري، د دې لپاره چې هغه هم د دې شهادت کوشش وکړي او د جهاد باره کې بېمینې او بې شوقه نه شي. نو الله وایي شهیدانو مرګ دا معمولي شی مه ګڼئ، ځکه شهیدان د الله په نصري ژوندي دي. ولا تقولوا ما لا تعلمون الله فنار کی مړه بر کړي ژوند دي کین تاسو نه پويږي. ولا نبلونکم بشيء من الخوف والجوع، دلته وسه پنځه قسم امتحان نه ذکر کړي. مخي ور صبر بکوي، نو صبر وسې شي به په کوم وخت کې بکې. الله چې دا پنځه امتحان نه باندې راتل نو دې کې به صبر کې. کله بد باندې ير راځي اول امتحان داري د دشمن نه بیری چې را شاپاره باندې ونه غورځي، غریبتار نشم بمبار را باندې ونه شي، دایره ور باندې خامخا الله وی راځي. ور ول نبلونکم لام او نون تاکید ثقيله چې الله خامخا خامخا ور باندې ابتلا راځي. چې یو سړی ځانته مسلمان وي او دې د ګرفتارۍ نه نهیرېږي، د چاپۍ نه نهیرېږي، د بمبار نه نهیرېږي، دا به څنګه مؤمن وي؟ مؤمن څه خو الله دا وعده کوي دا یره بر باندې راځي. بل الله ول جوع لوږه بر باندې راځي، قحطونه او غریبي بر باندې راځي. او چې یو مسلمان دی چې ټول عمر غریبي ونه ویني نو یقیني دا هم ډېره کمزورې خبره ده. بل ونخش من الاموال، الله ایمان دی کې هم کمې راځي. ایمان دی کې به ولې کمې راځي؟ ته به په علم باندې یا دارنګې په جهاد کې مصروف یې، دنیا کاروبار تجارت ملازمت زراعت ته به نه جوړ، نو په خپله به مالونو کې کمې راځي. بل والا انفس، مقصد ملګري به شهیدان کېږي، ملګرو کې به کمې راځي، شهادتونه به پکې راځي. وثمرات، میوې او مدني به کمیږي. نو مؤمن باندې به خامخا دا اطلاعات راځي. او چې دا اطلاع پرې نه راځي نو معلومیږي دا چې ایمان انتهایی کمزور ایمان دی، ځکه یبتلی الرجل علی حسب دینه، نبی علیه السلام وایي دا اطلاع د دین مطابق راځي. او اشد الناس بلان علی انبیاء ثم الامثل فالامثل، سخ امتحان نه په انبیاء راځي. بیا څوک چې انبیاء سره ډېر مشابهت لري په هغې باندې امتحان نه چیرې سختېږي. نو بهرحال د مؤمن اصل دغه ده چې دې به امتحان نه چیرې برداشت کوي. مؤمن سړی هغه د امتحانو میدان وي، په هغه باندې امتحان نه راورېږي د باران د څاڅکو په شان ته، خو ده به ورته د صبر نه چیرې ډال او سره جوړه کړي. لکه سړی په زغره باندې په ډال خپله دفاع کوي، مؤمن سړی به خپله دفاع په څه باندې کوي؟ په صبر باندې. د ټول حالاتو باندې به دی صبر کوي، لکه د ټول نظر به چا وي په قبر وي، په قیامت باندې، د قیامت او د مرګ تصور په ده غالب وي. نو په دې خاطر دی د دې ټولو خبرو برداشت به صحیح تیاری. نو پنځه قسم امتحان نه ذکر کوي، او دې کې دې ته اشاره ده چې ګوره هفته کې ټولې اووه ورځې، نو دا پنځه ورځې به ابتلا تېرېږي او دوه ورځې به د آرام او د راحت وي. یعنې مقصد داری د مؤمن دپاره دنیا کې آرام او راحت کم دی، او زیات وخت په دنیا کې د مؤمن دا په ابتلا کې او مجاهده کې تېرېږي. نو ځکه دا پنځه شی نه ذکرله، دې کې د دنیا پنځه هفتې پنځه ورځو ته اشاره ده. ولنبلونکم خامنگ امتحان کو تاسو باندې بشین په لږ شي باندې، من الخوف د ویرنا والجوع د لوږې نه، ونفش من الاموال او په کموالي د مالونو د نفسونو د میوو باندې، او زیره ورکړه الله صبر کوونکو ته. الذین اذا اصابتهم مصیبة لار صابرین، علامه ذکر کوي د صابرین نښه داره چې پریشانی راشي نو دی انا لله و انا الیه راجعون، دا الفاظ به وایي. مصیبتون هر قسم مصیبتی پر باندې راشي، کله شهیدان زخمیان کی که بله پریشانی راځي نو دی دا کلمات وایي. حدیث کې دا نه چې کله ډیوه مړه شي دا مصیبت دی، نو دې کې هم سره انا لله و انا الیه راجعون وایي. نو په کار داره د هرې پریشانۍ سره انا لله و انا الیه راجعون بیر فضائل دي، د روس آیات کې هم فضائل ته اشاره کوي. اولئک علیهم صلوات، په دې کسانو مهرباني ده، رحمت دی. اولئک هم المهتدون، دا هدایت والا دي چې څوک صبر کوي او د مصیبت په ټیم کې دا کلمات وایي. نو الله د هغوی څومره غټ زیر دی بله ذکر کړو چې د مهرباني ده، رحمت دی، هدایت والا دي. فمن رجا نوی نعم العدلان و نعم العلاوه، ډېر ښه دي دواړه دي، صلات او رحمت، او ډېر ښه دي هغه سرباری چې هغه سره هدایت دی. نو الذین الله یا کسان یا صبر کوونکي چې کله ورسې دی ته منصیبه نه ویلی چې موږ الله لره یقین موږ الله ته واپس کېدونکي وو، ولئک الله دا کسان په دې باندې صلواتون، مهرباني دی طرفه د رب د دین او رحمت دی، او دا کسان هم د هدایت موندونکي دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله، دا د نهمې شوبې جواب کوي. دویمه شوبه په اثبات د رسالت کې، او اثبات د رسالت یې کاو په دفې د نهو شبهات سره. نو نهمه شوبه ده چې ګوره، ته موږ د درگاهونو د زیارتونو طوافونه نه منې کې، او په خپله د صفا او مروه مابین کې طواف کې، کله به چې تاسې اصحاب او نائله دا دوه بوتان وو چې هغه په صفا او مروه پراته وو، تاسو به د هغې تعظیم کوئ. نو که موږ د درگاهونو د دې بوتانو او دربارونو تعظیم کوو، نو موږ هم دا کار جایز دی. او د دې فشان نزول کې مدقس ذکر کوي. امام شافعي رحمه الله وایي په صفا باندې یو بوت وو، دا دوه کسانو بنیادی اصحاب او نائله، او دوی په داخل کعبه کې بدکاری کړې وه. الله وله سزا ورله ګټې ته جوړ شکلونه ول الله وران کړل. بیا قریش ته عبرت لپاره کعبې ته مخامخ کېښودل، او څه زمانه چې تېره شو خلکو عبادت شروع کړو، او دا اصحاب چې ولای د صفا د پاسه ایښی وو، او دا ننګې نائله چې وه دای د مروه د پاسه به ایښې وه، نو دوی به توابونه کول. هلته به ورتل په دې بوتانو به لاس هم راښکل. نو د جاهلیت د زمانې نه صفا او مروه د پاسه وو دا بوتان پراته وو. او د دې بنیاد دا و چې دا د سړو دا یو سړی او بله ښځه، دوی نه بدکاري شو او داخل له کعبې کې نو الله سزا ورکړي و الله مسح کړل، شکلونه یې ول وران کړل. ناول خلکو د کعبې مخې ته ایښي وو د عبرت دپاره. وروسته بیا څه وخت راغلی چې دوی صفا مروه ته نقل کړل، او د دې بندګي او عبادت هم شروع شو. لکه مشرکان یې دغسې جاهلان کله کله دغسې شوي. ګوره دا د سزا قابل و چې دوی باندې خلکو ګټې ورتلې، او دوی الټا شروع کړو عبادت یې شروع کړو. نو خلکو دا اعتراض کوو چې دوی کې خو بوتانو، ته موږ د بوتانو د درگاهونو د توافون نه منې کې، او خپله صفا او مروه مابین کې تواف کوي. نو د هغې جواب کوي چې ګورئ، صفا او مروه دا د شاعر الله نه دي، په دې الله تعالی امر کړی. خو تاسو چې کوم شرکیات کوئ، د درگاهونو او زیارتونو د توافونه کوئ، په دې الله امر نه دی کړی. نو یقینا صفا او مروه من شاعر الله تعالی امر الدین د الله نه دي. شاعر د شاعری جمع ده، خاص نه کی توید ار مذهب او قوم په خاص نه کی اته سوی شیره و توی د هندوانو د سیکانو د یهودو د نصارو د ار شخ په خاص نه کی دغه مذهب. نکه په اسلام کې مثلا بیت الله شریف دی، صفا او مروه دی، مزدلفه، منا، عرفات، هدایا، قنایت، دا ټول د شاعر الله نه دی. فمن حج البيت الشريف بيت الله الشريف ما يتمنى عمره وكلا فلا جنا له شغنا دو من يطوف بهما تسايو كما بين دوالو كي اي يطوف طواب نمراسه السعي لدينا طواب كي جن خد ديما كي حاجان او عمره ورا سعي كي منډه وي او فلا جنا غنا نشتا غنا ارتكي ازكوي چې د خلکو په ذهن کې تشويش شو چې دا کې دي کې به ګناي الله وینه گناه کې نشته. ومن تطوع چا چې خوشاله سو خیر نیک عمل یقین الله شاکر قدردان دی علیم پوی دی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، په دې کې تخویف ذکر کوي کاتمین لرا، او خالص یو حق پټای نغیر الله تعالی سخت یې ور کوي، او دایې د څور کوي په کتمانه حق باندې. ورد علماء ډیر لوی مقام دی. نبی له سم علماء د انبیا وارثان دي، او د علماء د پر عرش بخنه غواړي تر دې چې میګان او میان او مرغان هر شی د پر بخنه غواړي. نو د عالم ډیر لوی مقام دی، خو چې کله عالم خپل کار پری دي هغه کتمانه حق حق پټي، نو به عذاب او سزا هم ډیره زیاتره. یاد کې وای چې دغه عالم څه دی؟ لعنتي دی، په ده د الله هم لعنت دی، او په ده باندې ټول لعنت وهونکي لعنت وایي. چې هغه ملایق دي، انسانان، پیران، ټول پرې لعنت وایي. نو ګورئ، د عالم با عمله مقام ډیر اوچت دی، خو چې عالم کله بلا عمله شو، نو بیا د هغه سزا او عذاب د ټول نه ډیر زیات دی. نو دلته تخویف دنیاوي ورکوي په کتمان حق باندې. نو ان الذين قناسان چ پڑھیا چھ مولا لے گرے رد لائل نو ہدایت نہ من بعد ما سنب بینا چھ مگے بان کھول کتاب کی اولائے کرا سن یلن ہم اللہ لعنت وی پدیو بن اللہ پاک و یلن ہم اللہ ان لعنت وی پدیو بن لعنت و ہن کی الا الذين تابوا واستغفروا وبينوا ذا ترغيب ده توبه تا چو عالمی اغا توبه و باسی اغا توبه دری شرطو نبیانه یو عالم ده حق پت کلی و ده اغا توبه یو شرط داره چه ده اغا ده خپل نری گناه نرا گرد یعنی در با کتمان حق نکی دویم واسه خپل عمل بطی کی او دریم و بینو خلکو تا بیان کی چه ده که ده حق خبر او زخطا شو و میامی قصدان پت کلی و نو حق خبر داره دا علیم دا توبی دا دری شرطون بیاد کی ذکر کئی او بلا دا امیان توبلا دا سورت عمران کی روست ذکر کئی یو کوم نوی نمبر آیات کی یو کوم نوی اللہ لذین تاو من بعد ذالکا و اسلو مگر آق سانچ توبو باسی روست دین افل عمل تکی دا امیر توبید با شرطون شو یو گناہ پر خودل او بل خپل عمل تی کول دا بیان دا دا امی پا توبی که نشتا لکه دا تا بحث نسوارا و دا نسوارا امیانو او بل دا منافق توبرا دا سورت نسا یو سر شپک سلوی کی ذکر کئی دا دا توبی سلور شرطو ندی یو سر شپک سلوی إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين داوية توبية الشرط دي بتوبة وباس درين خفل عمل بطيكي درين پا الله منقولي لغاية سلورم بأخلص وزان كي بإخلاص فيداك إكا منافقينو كي إخلاص ناي نو دغا دري شرطونه دا منافق دا توبية نو إلا الذين مغل آسان شي توبية وصلح خفل عمل يتك وبينو بيانه وكو فولائك سنتو بانی مربانی کن پا دیوبانی وانا تواب الرحیم توبا قبل اون کیا مهربانی ما ان الذین کفرومات و هم کفارون دا بے تخویف اخروی ذکر کئی اغا چالا چاہی حق پڑ کلی اللہ یقین اکسان جاکو پرکو امنو شوحان دار چلی کافرانو لکفرون مراد حق پڑ کلی حق پڑ کلی او پا دیکھ والا مرگ امرارے ولائک الله سمرین پدی ونی لعنت الله دا اللہ لعنت دے والملائکت دا ملائکو والناس دا خالقو اجمعین دا طولو اللہ وی حد سرائی پی لعنت وی اللہ و ملائک او طول خلق او پا خلو کی دا شاگردان و موریدان امراز چی اخفل ملگری شاگردان موریدان اوان پی لعنت وی لکا سورت اعراب کی ذکر کئی اتا درش نمبر آیات کی اتا درش سورت اعراب شیخ فل ملگری پی ام لعنت وی کلما دخلت امتون لعنت اختها هر کلا چن نوزی وڈالا نو لعنت بوی پا خفل مثل بانی این مقصد داری با کشران و دخفل مشران و لعنت وی او بے با شکایت کئی چی ربنا هاولا یزولونا فآتی عذابا زیفا من النار اللہ دے کسان من گمراہ کلون اللہ دو چن عذاب بلاور کی نگور احفل ملگری من پی لعنت وی خالدین ہمیشہ بندی پی عبدی لعنت کی لا یخفف پسوک بنک لیشی عنہم العذاب ردین عذاب العذاب کے لفلا مہدی اگا عذاب چکم دید پار مقرری عذاب کے خو تخفیف رازی لکر ابو طالب عذاب با دنور کافران نکمی ودلتا العذاب نکم عذاب مراد ہے مقرر عذاب ولا ينذرون نبولا مهلت ورکریشی مهلت بنی سمن عذاب بن رستکی و الهکم الہم و الا هو الرحمن الرحیم دا واستتم مد قسمین وکی قرآن کریم دا خیدرا چکل یوم مضمون ختم یو بل شروع کی دا مخ کی مضمون تتم ام کی نو دې آیتونه کې تتمه کوي د دواړو قسمونو لکه ورو صورت د شرکی پیلې کوي چې دا غي تعلق د عقیدې عمل دواړو سره دی نو دې وینه دا ور توحید ذکر کوي چې وایلاکم الله واحد لا اله الا هو مسله توحیدی را مواد کله. او دیمه وجه داره چې مخکې سوال او جوابونه ذکر شو، نه اعتراضونه پر رسالت او د هغې جوابونه و، نو هغه اصل مسله به ذکر کړه د دې لپاره چې د سوال او جواب هغه اصل مسله یې رانه شي. او بیا مسله توحید په سورة الفاتحه کې په عنوان د ایاک نعبد و الحمدلله سره وه. او بیا سورة بقره کې ویل یا ایها الناس اعبدوا، او دلته په عنوان د الوهیه سره ذکر کوي چې لا اله الا هو، ځکه د مسلې د توحید مختلف عنوانات و مختلف طرزونو دا او مختلف الفاظ دا مسله بیانیږي. فاتحه کې ویل ایاک نعبدوا، بقره کې ویل یا ایها الناس اعبدوا، دلته وی والهکم اله واحد لا اله الا هو، نو دلته عنوان د الوهیه ذکر کوي. بل مخکې پنځه یا شپږ دلایل عقلي ویلي وو چې الذي خلقكم والذين من قبلكم او جعلكم الارض فراشا والسماء بناء، هغه دلایل پنځه یا شپږ. نو دلته اته یا لس دلایل عقلي ذکر کوي، ان مقصد د مخکې نه ترقي ذکر کوي. ان في خلق السماوات، پیدایش د اسمانو دلیل ګرځي د دې مسلې لپاره. دریم دلیل واختلاف الليل، دریم بل پلک، سلورم ما انزل الله من السماء، او پنځم پاهیا بالارض، شپږم وبث فيها، اووم تسريب الرياح، او اتم السحاب المسخر. دا اته دلایل دي. په اولنی دلیل کې ان فی خلق السماوات والارض، پیدایش د اسمانو د ځمکو بیلابیل حسابه، او اختلاف الليل والنهار، اختلاف د شپې او د ورځې بیلابیل حسابونه بل نفس دلایل عقلي جوړي. نو په یو اعتبار اته دلایل عقلي، په بل اعتبار نفس دلایل عقلي ذکر کوي. نو مخکې پنځه یا شپږ دلایل عقلي و، هلته هم دوه جهتونه دوه اعتبار و، او دلته اته یا لس دلایل عقلي ذکر کوي. بل فرق دا دی چې مخکې سمره د دلایلو ذکر کړی وه چې فلا تجلو لله اندادا، او دلته په زجر بالشرک تفریح کوي چې من الناس من يتخذ من دون الله اندادا. دا د مخکې او د دې فرق دی. والهكم اله واحد، اله څه ته وایي؟ نو ګورې د اله په معنا لغوي کې ډېر اقوال دي. اله چې د اله نه شي په معنا د عبادت، نو اله معنا معبود. و الهکم معبود، ستاسي اله واحد معبود یو دی، یو معنا داره د اله نه په معنا د عبادت. دویمه چې د الله تو الهي نه شي په معنا د سکون سره راځي. نو اله ته اله ځکه وایي چې د الله نوم سبب د اطمینان دی. دریم معنا داره چې دا د الله یلیه نه شي په معنا د تستر باندې. نو اله ته اله ځکه وایي چې هغه مستور دی، پټ دی د خلکو نه دنیا کې. څلورم معنا داره چې دا د ولیها یو له نه شي په معنا د تحیر. نو اله من هغه ذات چې خلق دغه په لوی کې حیران دی. پنځم دا چې دا د الله تو علیه نه شي په معنا د جزاتو. نو اله من هغه ذات چې هغه زیر د جړاو د فریاد دی. شپږم چې دا د علیه نه شي، علیه معنا څه ده؟ په معنا د عجز. نو اله من هغه ذات چې ټول خلق عاجز دی د ادراک د ماهیت دغه ده، دا حقیقت څوک نشي ما داسې ناشنا ذات. اومه توجیه دار چې دا د الهل پسویلو نه شي، الهل پسویل مینه کول د بچي د مور سره. نو اله من هغه ذات چې عابده د هغه سه د زړه مینه کوي. نو بهرحال د اله د لفظ لغوي معناګانې ډېرې دي. اله من هغه معبود چې دا هغه ذات چې بندګي کوي، او اله هغه ذات چې دا نوم سبب د سکون او د اطمینان دی. او الا هغه ذات چې هغه په پرده کې دی په دنیا کې، الا من هغه ذات چې خلق دای په کبریا کې حیران دی، او الله من هغه ذات چې هغه د جړه او فریاد ځای دی، او الله من هغه ذات چې خلق د هغه د حقیقت د معلومول نه څه دی عاجز دی، او الله من هغه ذات چې خلق د هغه سره د زړه مینه کوي، عابدان د هغه سره د زړه مینه کوي. نو الهکم معبود ستاسي حقدار د بندګۍ ستاسي اله هم واحد معبود دی، یو لا اله الا هو نشته معبود برحق مگر یو الله دی. لا اله الا هو قرطبي معنی کوي لا معبود الا الله، اله من معبود. شرقي صحابي کې هم دا معنی کوي، او بعضې علما سره الله په زیات دي کوي چې لا اله نشته معبود برحق مگر یو الله دی، ځکه معبودان خو ډېر وو، خو چې کوم معبود برحق دی نو هغه یو الله دی. نور معبودان هغه معبودان برباطل دي، هغه برحق نه دي. نو اله ښه معنی په معنی د معبود سره چې وشي دا یې ښه معنی ده. فذا نشته بل خالق او مالک او رازق الا هو، دا معنی کوي په دې معنی سره نه موحد کیږي، ځکه دا توحید د مکې مشرکین هم معنی چې الله خالق مالک او رازق دی. نو که لا اله الا هو دا معنی کوي چې نشته دی بل خالق او مالک او رازق او مدبر وغیره، نو دا خو د مکې مشرکین هم په دې معنی سره دا کلمه منله. خو لا اله الا هو که دا معنی چې نشته معبود برحق، نو مشرکینو دا خبره نه منله، ځکه هغوی نور معبودان منل. لا اله الا هو نشته بل معبود برحق مگر یو الله دی، عام او خاص مهربانه دی. ان فی خلق السماوات دا دلایل عقلیه دي، که دا از سماوات بیل حساب کړي، ارض بیل حساب کړي، وخت لا فی اللیل کې اللیل بیل و النهار بیل حساب کړي، دا به لس دلایل عقلیه جوړیږي. او که دا از سماوات الارض یو حساب کړي، اللیل و النهار هم یو حساب کړي، نو به اته دلایل عقلیه جوړیږي. د دې شنو چې دا استدلال کوي، الله یقینا پیدایش د اسمانونو کې، اسمانونو پیدایش چې ګور هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړي دي بغیر د ستونونه ودرولي دي، اوچت کړي دي، په هغې کوم چاودونه او کوم کمی نه محسوسیږي، نو هغه ذات هغه حقدار د بندګۍ دی چې د هغه ذات بندګي وشي. دارنګه ولار یو د ځمکې، د ځمکې د حالات ته سوچ وکړه چې څومره غټه کورالنه غوړولې ده، الله دې کې نهرونه روان کړي، الله کې غرونه او دریابونه پیدا کړي، الله کې ونې بوټي معدنیات پیدا کړي، الله کې لارې سړکونه پیدا کړي، دا ټول درې دلیل دی چې حاجت روا او کارساز او معبود هم یو الله دی. واختلاف الليل والنهار بنيدو د شپې او د ورځې کې، د شپې او ورځې کې لږ سوچ وکړه چې ګوره کله شپه ځي ورځ راشي، او کله ورځ لاړه شي شپه راشي، د شپې تیاره جوړه شي، د ورځې رڼا جوړه شي، کله شپه لنډه وي ورځ اوږده شي، کله ورځ لنډه وي شپه اوږده شي. الله وایي دې ته لږ سوچ وکړي. ول پل کې لتیا کشتۍ ته چې روانه وي، پل بحر په دریاب کې درنې غټې کشتۍ او جازونه وي په دریاب کې روانې، بما په آسمان یعن په ناس پیدا رسي خلکو ته، خلق د تجارتونو لپاره ځي، د جهادونو لپاره، د علمونو د حاصلولو لپاره د کشتو کې ځي. وما انزل الله جل رضي من السماء الى اسمان لا من ما عند بونا فهي ان جن کوي په دې باندې ځمکه الله باران وکي، او په دې باندې غالي او میوي سبزيانې دار پیدا کی بعد موت او سره چوارینا، و بس فی الله خالق دې کې من کل دابتین ار قسم زنده سرنا، داشنا داشتا سرویر نا پیدا کری، لغین مختلف پیدا خسته کی، و تصریف ریاه او دارنگ اڑاود راڑاود دبادونو، چلی دل دا هواگانو مختلف قسم هواگانی، زنی دمشیق تارا پرازی اغیتا بعد سباوی یا بعد دبور، او باد شمال باد جنوب په دې نومونو باندې یادیږي. دارنګې ځینې بادونه د رحمتونو دپاره او باران دپاره ځینې د عذابونو دپاره راځي. نو تشریف یا اړول اړول د بادونو یا چلیدل د چلول د بادونو وسحاب المسخر او هغه وریځه چې هغه تابع ده او زوړندر مابین د اسمان او د ځمکې. نو له آیات خامخاب دی کې ډېر دلایل لري قوم یعقلون، دا قوم دپاره چې عقل لري. له آیات چې هغه د جمعې ذکر کړه چې دې کې ډېر زیات دلایل دي عقلیه شرایط کی سوچ گئی. ومن الناس من يتخذ دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، دا زجر بالشرک ورکی جلا و داسی بدبخت هم شتا چې د الله نه سوا نور شریکان او معبودان مقرر کړي. ومن الناس د خلقو نه سوی چې نیسي ما سوا د الله نه اندادا شریکان، د الله سره نور شریکان مقرر کړي. څوک د بوتانو عبادت کوي، څوک د پیرانو د مدیانو عبادت کوي، او څوک د نورو الهه او معبودانو بندگی کوي. انداد د نیت جمع له مخکې معنا چې د الله سره مشابه، لکه مثلا ته وایې الله تعالی غایبانه اوازونه اوري، نو دا وري دا بزرګ دا هم غایبانه اوازونه اوري. الله غایبانه امداد کولی شي رارسیږي، نو دا هم غایبانه امداد کولی شي رارسیږي. دا نیت شو د الله مشابه دی وګرځاو. او يحبون ان دايسه من كيك حب الله، افشان دي مين د الله پاک مين اوس کوي حکم مين امين د الوهيت د کدا اسه سجدا مين ده د مور او پلار سره ځان مين ده د اولاد سره ځان مين ده د خپل بيبي سره ځان مين ده د ارچا سره بلا بل مين اي خو دې اوس هغه مين کوي چې هغه مين د الوهيت چې کومه مين د الله معبود سبکاري. والذين آمنوا أشد حبا لله، دا زل ګران دی دې کې یو معنا د سره هغه کسان چې ایمان او اشد حبا لله ډېر سخت دي په مینه کې د الله سره د مشرکین نه د الله سره. اشد حبا لله سخت دي په مینه کې د الله سره د چا نه د مشرکانو نه د الله سره. ولې؟ یعنی د مؤمن مینه د الله سره ډېره ده، د مشرک د مینې نه د الله تعالی سره. د مؤمنانو مینه ډېره ده، د الله سره د مشرکانو نه. دا ولې؟ ځکه مشرکین الله هم را مدد کوي او غیر الله هم را مدد کوي، او مؤمن صرف الله را مدد کوي. نو په دې وجه د مؤمن مینه د الله سره څه ده؟ ډېره ده. یو معنا دا شوه. دویم معنا دا ده هغه کسان چې ایمان وړ اشد وړ سر دي په مینه کې د الله سره، د مشرکانو نه د خپلو معبودانو سره. مؤمن چې د الله سره کومه مینه کوي نو دا ډېره ده په نسبت د هغې مینې چې مشرک د خپل معبود سره کوي. ځکه مؤمن په هر حالت کې یو الله را مدد کوي، او مشرک کله الله را مدد کوي کله غیر الله را مدد کوي. پوه شوی پی؟ نو د مؤمن مینه د خپل معبود سره ډېره ده، د مشرک د مینه د خپلو معبودانو سره. بله معنا څه شوه؟ د الله سره. دا ولې؟ لکه چې مشرکان وایي که سخت راشي الله تعالی امر ماته کوي خپل معبود. دې معنا چې سا دي په مینه د الله سره مشرکانو د خپلو معبودانو سره. دا ولې؟ مؤمن پر حالت کې یو الله را مدد کوي کله الله را مدد کوي او کله الله را مدد کوي. دا دوه معنی په تل مجید کې کړي. ولو یرا الذین ظلموا یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب، دا آیت هم ډیر مشکل دی ځکه بیات کی ترکیبونه ډیر زیات دي. موږ صرف یو ترکیب تر نقل کوو. دا آیات عنوان دی تخویف اخروی مشرکین لره. مشرکین الله تعالی د آخرت یې ذکر کوي. ولو یرا الذین کلو شرطیه، یرا فعل شرط، او دا یرا په دوه معنو سره یو رؤیت بشری راځي او قلبی راځي. چې رؤیت بشری شي نو معنا کړي دلوي د ظالمانو، او کرویت قلبی شي نو معنا کوم معلوم کړو دی ظالمانو. لو شرطیه یرا فعل شرط الذین ظلمو دا ورنه فاعل دی او مفعول حذف شوی دی چې حال انفسهم. او دا اذ یرون العذاب ضرب متعلق دی په حال انفسهم پورې. او دا عذاب نه مراد عذاب اخروی دی. او ان القوه لا جميعا کې باسه به مقدره ده چې بان القوه او دا علت دی د مخکې اجرون العذاب دپاره. او د دې جزا حذف شوې ده چې لما فعلوا الشرك. او دا استبر الذین دایت بدل لري اجرون العذاب نه نو مجموع دا دواړه آیتونه تخویفي اخروي جوړیږي. وشوی ترکیب څنګه شو؟ یو ترکیب موږ صرف راواخست چې لو شرط یا یرا فعل الشرط. ومنقول يراد بقسم هذا يو رؤيتي قلبي لو بل رؤيتي قلبي كما لم كنبه أو رؤيتي بصري كني دلبه. هذا الذين ظلموا ها فعل اليراد بارا أما فوري هذا بشوية حالة أو إذ يرون العذاب الزر متعلق شو بشار بوري حالا بوسيم بوري أو العذاب نمرات او ان القوه لنا جميعا كبام مقدس بان القوه لنا جميعا دا علت دي جرون العذاب دپاره. او جزای حذف شوی چې لما فعلوا الشرك. او دا ايش سبب ده الذين تبعوا دا بدل له دې مخ کې جرون العذاب را. دا دوړ ایتونه مجموعه تخفیفی اخروی جوړیږي. معنا ده شی جوړیږي. ولو ير الذين ظلموا کچری معلوم کړم دې ظالمانو په دنیا کې حال د خپل ځانونو کله چې ویني عذاب یې اخروي لره دې پوه شوی. کچری معلوم کړی وی یا کچری لیدلی وی دې ظالمانو حال د خپلو نفسونو په دنیا کې او اذ یرون العذاب کله چې ویني عذاب یې اخروي لره او ان القوه زكى طاقه لنا لدي طول او ان الله شديد العذاب زكى لنا السخ عذاب ولدي لما فعلوا الشرك دي من الشرك نو يكله او استبر الذين دع عذاب اخرى بذي كلي دع يرون العذاب بكلي نو استبر الذين تبعوا كل شيء جداش مشران دخلوا كشراننا بوشوي بي ودايات حاصل بيد الشو الله وی که دیم ظالمانو تا اغا خپل حالت معلوم کله وی چه په دنیا که دا خپل حالتو تا معلوم شوه وی چه کله دی عذاب پا قیامت کی بینی. این مقصد داره قیامت که چه اللہ دی لکم عذابو نورکی که دای پا دنیا که دیلی وی ندی وی دنیا که شرک نوی اکلی وشوی پی چه دا سی سخ عذابو نبیده دی او اغا وقت کردی و دا کشران دا به د خپلو مشرانو نه جدا شي. که دغه حالت یې په دنیا کې لیدلی وی نو دی دنیا کې بیا شرک نه وی کړی. حاصل دی یاد شو. حاصل پوه شوی؟ حاصل یې څنګه شو؟ که چېرې دې ظالمانو خپل حال معلوم کړی وی یا لیدلی وی په دنیا کې کله چې دی د آخرت عذاب ویني ان اخیرات کې چلنا دی لکم سخ عذابونه ورکوي. که دوی په دنیا کې معلوم کړي او لیدلی وي نو دوی بیا شرک نه کولی وشوی دي. حاصل یې دا شو. او دا صبر الذین لا تسو شو بدل شو کله جدا شي هغه کسانو ته مې دغې تابعداري کړې شوې ده. تابعداري د چا شوي؟ دا مشرانو دا متبعینو من الذین اتبعوا دا کسانو نه چې هغې ورته تابعداري کړې. تابعداري چا کړې؟ کشرانو تابعدارو. یعنی مقصد داره دا مشر به خپل کشر نه جدا شي، د کفیر به خپل مورید نه جدا شي، استاد به خپل شاګرد نه جدا شي، امیر به خپل مامور نه جدا شي، رعی به خپل رعیت نه جدا شي. پوه شوی پی؟ دارنګې یو ظالم حکومت دی، حکمران به د خپل محکوم نه څه شي جدا بشي. دا به دی براعتی د یو منبرات او بایکاټ کوي. او دا دی برات اللہ تعالیٰ پا مختلف صورتوں کے بیانی لکہ صورت عرب اتدش کے دی دا برات ذکر کئی چھتی یو با نبادی سشی جدا شی او یو بلبانی با لعنتون وی اتدش آیت کے وی قالت اخراهم لولاهم ربنا هاولائی اولونا فاتیم عذابا زعفا من النار او بیا غارستن عبارت اولنو کې چې الله مونږ دیو مونږ گمراه کړی نو الله د چنا عذاب لور کې وقالت لهم لاخرهم وی اولنی اولون نمبر سوق دی مشران مطبوعین او د اخرهم نمبر سوق دی اګه شران تابعدار نو ګورال ته و چې یو بل باندې با لعنتونه وی او دیو بل باندې کې رپورټونه پیش کړي دا نن کې سورته یونس کې ذکر کړي اتشتم آیت سورة یونس فزینا بینهم وقال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون و بیا معبودان ندی و تاسو نوی مولا چه بندگیم کولا تاسو منگ بندگی ندا کدی او روس وی کپا کپا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین اللہ گواری شمن ستاد عبادت نه خبر او دا معبودان به د عابدین تسوی تاسو موږ بندگی نه وکړي او موږ ستاد بندگی نه غافل او نه خبر او به دا برا سورت ابراهیم کی ذکر کړي یو اشتما د سورت ابراهیم وبرزو لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فالأنتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء دا کمزوری بلی غطانو تاوی چی دنیا که من ستاس تا بداری کلی و آیا من دا اللہ دا عذاب نشی خلاس ولی فالو لو هدان اللہ و لهدیناکم سواون علینا جزیعنا ام صبرنا مالنا من محیص ام شران بوی چی که من تا اللہ هدایت کلی و من بتاس هدایت کلی و که من صبر کو که بی صبری کو خلاسی گناه بیا وروسته به قال شیطان هم د دی نه برات وکړي او دی ته به ووایي په لاته لوم ونی ولوم ما مه ملاته ته کوئ خپل ځان ملامته کوي نو ګورې شیطان هم د دی نه برات وکړي د دی دا مشران معبودان هم د دی نه برات وکړي سورت نحل شپږ اتیا کې بیا ذکر کوي شپږ اتیا د سورت نحل وایدار الذین اشرکوا شرکاهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك الله وكره چوی دا مشکان خپل معبودان و بودی ای رب از من یقینا دا از من معبودان اولی چې موږ رحمت کول ما سی واستانه الله از من معبودان دی چې موږ د عبادت کړي فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون ام شران به تو وی چې یقینا تاسو دروغجنی وی نو البته مو دی یو نبرات وکي په یو بل باندې بشکایتونه وکي بے صورت قصص کی ذکر کئی دوش پہ تک دوش پہ تیار دو صورت قصص و یوم ینادین پہ یقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون و با ودیت اللہ پاچات جمع شرکان آجتاس پی گمان کاو شد اللہ شرکان دی و معبودان دی قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا وبيا كسان شعبت شفا غيباني پسنا دعذاب يا رب از من دعا كسان دي چمن گمرا کريو أغوينا من گمرا کل گمراين تم رو برل أغوينا من گمرا کل كما أغوينا لكسان چمن گمرا شويو أو تبرعنا إليك منغا بزاري حاصل وطاتا تبرعنا ورد مشران دي كشران عبراتوكو او ما کانو ایانا یعبودون دی که انکارو کور دی عبادنا چه دی مولا بندگی و عبادنا دی کرے بے صورت سبا کی بیا ذکر کئی یو درشم آیات کی یو درشت ولو تر عدیز وعلمون موقوفون عند ربهم یرجو بعضو من بعضو نیل قولا اللہ وید اللہ مخطب اولاری یو بلتبا خبری و جوابون کئی پیو بل بل جامونه لگای يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين دا کشران بده مشران ته وای چې موږ د ایمان نستاج دوی نه محروم شو که تاسو نه وای موږ ایمان نه وړای وای نو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين دا غټان به وته وای چې موږ نه وای بن کړی بلکې تاسو په خپله مجرمان وای په خپله بیمانه وای وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يتامرون ان نكفر بالله ونجعل له اندادا كشران ببي دي مشران توي چمن دي من كلي جتاس بده شپي دور دي منسوبي جوړولي او من تب امر كاو چمن شرك كو ده الله شريكان او غرزو او الله شريكان مقرر كو نو التم په يو بل د الزامونه او جوابونه ذکر کوي به سورته سواپات اتیشتم کې بیا ذکر کوي اتشتم سورة سوافات وأقبل بعض من بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين لكشنان بدي غطان توي جتا شمك ده فزور وطاقت خوده قسمون امرات كول قالوا بل لم تكونوا مؤمنين لغطان بوتو جتا شبخ فل بيمان وي وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين تاسو موږ په زور نیوی گمراه کری بلکې تاسو په خپله سرکه شوی او په حق علینا قول ربنا انا لذائقون په موږ ټولو دا فیصله شوی چې موږ به ټول له عذاب سکو عذاب ته به ورځو نو هلته هم د دېو د لعنتان او الزامونه په یو بل ذکر کوي بیا وروسته سورت سواد کې یو کم شپېته کې بیا ذکر کوي یو کان شپیتا کی وی هادا پوجم مقتمیون معکم لا مرحبا بهم انم سوالو النار و باید آقا مشران دی کشران و بارکی ندی هر کلی پا دی بانی یقینان دی ننوتون کی دیورتا مشران دی کشران و بارکی وی چه دی تا دیر کلی نی قالو برانتم لا مرحبا بیکم تا کشران با دی مشران توی بلکی بتاسو دی هر کلی نی انتم قدمتموه لنا تاسرا مخی کرده ده عذاب زمان ده پارا نو کشنان بده مشنان تو چه ده عذاب تاسی منگ تا را مخی کرده یعنی تاسو منگ ده عذاب مستحق گرزه ویدیو قالو ربنا من قدم لنا هادا پا زیت و عذابا زویفا تی النار ده کشنان بده خیری وکی چلا چا منگ تا ده عذاب را مخی کرده او منگه دی گناهون ترا بلدی و نالا غیل دو چند عذاب بار که. نگور حالتا با یو بل تخیری ام که. پا یو بل با شکایتون امی. پا یو بل بانی با لانتان امی. به صورت مومن که ذکر که. وصل و اختم در صورت مومن. وزیت حاجون فی النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلأنتم مغنون عنا نسيئا من النار الله كربا چده جگڑه كي في جهنم كي آل تسوي ديو بسوي جگڑه و دا جگڑه بولي كي جزا من جنس العملي دنیا كي ده فرصة جگڑه كولي آل تا پخپل ما بين كي ديو بس جگڑه كي او دا كشران بده مشران تاو چه منغ ساشتا بدارو وس موږ د عذاب نشي بچ کولای قال الذين استكبروا انا كل في ان الله قد حكم بين العباد وطان بوته چې نم ټول د جهنم کې یو موږ تاسو اوس هیڅ مدد نشو کولای او به سورته احقاب کې پنځم آیات کې ذکر کای پنځم د سورته احقاب شپږم کې وای واذا اشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين کله چې راجمه شي خلک نو یی به دغه معبودان د دې لپاره دشمنان هلته به د یو بل دشمنان جوړ شي ګوره دلته زیات سخله په زوه د یو بل دشمني به کوي دغه معبودان به دی د عبادت نه څه وکړي انکار به وکړي نو کله و چې د یو بل دشمني به کوي په یو بل به لعنت په یو بل ته به خیرې کوي په یو بل به الزامونه لګوي او دیو بل پا گریوان کی بیلا سر چلی داولی دا ځکه دنیا کې د حق پارس ته خلاف اتحادونه کړي وو، اتحادونه جوړ کړي وو، او په شریکې مسلمانان ټکول را ایسار کړي وو. نو قیامت کې به په خپل مابین کې جهنم کې یو بل په ګریوان کې لاس سر چري، ځکه جزا دا من جنس العمل، څنګه معامله چې دوی دنیا کې کړی وه عمل یې کړی و، نقرنګې سزا به الله جهنم کې ورکوي. نو استبعد الذين تبعوا من الذين تبعوا ولو العذاب ضيب بين عذاب لرى وتقطعت وسبشي بهم الاسواد منك تعلقات تقطعت بال تفاعل لي بال تفاعل لازل بعد وجود فعل دفعه واحده وتقطعت دامنا تشديمك سمره تعلقات وبيودم ختم بش اسباب او تعلقات ندې من کې تعلق د شاو د پیرې مریدې وو او سازې شاګردې وو، د امیریت او ماموریت او د حاکمیت او محکومیت وو، د رایو د رعیت وو، د څومره تعلقات چې نه به یادم څه شي ختم بشي. وقال الذين تملوا ان لنا كاره وبيا کسان چې یو تابعداري کړل نه کوی موږ له واپسې دنیا ته فنتبرا منهم من بزار شو دین له کسان چې دی بزار شو زمنګ نه که دنیا ته واپسی نو منگ با دی نسشو جدا بشو، لکه دی منگ دل تا پری خودو، نرمان داره که دنیا ته منگ لارو منگ با دی پری خود. و دا وادر دی پا دروغ دا، لکه صورت انعام اتشتم که وی، که دی دنیا تا راشی نو بیم اخفر بیدینی نپری دی، اتشتم دا صورت انعام که وی، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الله وكذا واپس شي دنیا ته نو خام خارګر یا سج دیمنه شي او دا غینه ک دنیا ته بیر ته لاړ شي نه الله به مخفل به دیني کوي وانهم لكاذبون دی یقینا سری دروغ جن دی. کذالک یریهم الله اعمالهم حسنات علیهم دانګه خی الله دی تر دی عملنا او حسرات نپا دا سوزونو پا دی بانی اللہ با دی تر دی دا عملو نخی حسرات دا درم مپول لی دا یوریهم دا پارا یوریهم ارا یوری باب دی درم مپول غواری دا همی اول مپول شو اعمالهم دویم مپول او حسرات دا سره درم مپول لی خی اللہ دا دی تر دی دا عملو نخی حسرات افسوزونه په دی څه معنا د دی د هر هر عمل دا سبب د افسوس به ګرځي په هر یو کار به بېلابېل افسوس کوي کله به دی افسوس کوي چې ارمان دارې چې ما دا پلانۍ ګناه نه وی کړی شرک مې نه وی کړی کفر مې نه وی کړی دارنګې د دې کفارو ملګرتیا مې نه وی کړی دا جاسوسي مې نه وی کړی د کفارو سره مې دا اتحاد نه وی کړی دا یو یو ناکار عمل و ظلم برا پیادهی او پا دی یو یو بانی و بیلا بیلا افسوس کهی چه پلانه گناه میکنی و های تباشون بیا بای پلانه گناه میکنی و تباشون نا دا یو یو عمل با تالا خی او پا دی یو یو بانی با دی افسوس کارا کهی دکه قیامت ورا تسوی یو ملحسات و توی چه دی بلا افسوسو نکهی لکه صورت انعام وشتم که وی چه دی برا افسوسو نکی پورا زی قیامت باری مویشتم در صورت الانعام ولو ترائی دو قیفو علن ناری فقالو یا لیتنا نردو ولا نکاذی بی آیت ربنا و نکونا من المؤمنین. آل تا ارمان زکر کئی پدی چه ارمان داره چه منگ ترجیب نوی کرفاتون در رب زمانگ باری او وی منگ در مؤمنان فی ایمان او قران پسې بده یې ډېر افسوس کوي ولا نو کذ به اعتراف بنا افسوس او رمان دې قران پسې او ونه کونه نو من ارمان دې چا پورې په ایمان پسې ارمان دار چې مون ایمان نه وړې ارمان دار چې مون قران منلې وي دا افسوس به کوي. به روس یو ډېر شم کې وای حتی اذا جات مسات باتتا قالوا يا حسرتنا الا ما فرطنا فيها. انت به دا افسوس کوي چې افسوس دی چې من کوم یې کنه بار د قیامت کې ارمان دار چې من د قیامت له پوره تیاری کړی. سوره هجر دویم کې ارمان ذکر کوي په ایمان پسې. دویم آیات د سوره هجر: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ډېر کله چې ارمان به کوي کافران، ارمان دار چې وای دوی مسلمانان، هلته وایي په اسلام پسې به ارمان کوي چې ارمان دار موږ مسلمانان وای. سوره فرقان وشتم کې وایي چې د پیغمبر په تابعداري پسې به ډېر ارمان کوي. وشتم د سوره فرقان: ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فكمر شك بلغي ظالم سيب خل الله سنو باني دي بيرمان داري شماني ولي وصل پیغمبر نلار دي پیغمبر تابداري شبري ربسوس كي. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هاي هلاكت دي مالرا ارمان داري شماني ولي ولي فاني سلنرا پا دوستي باني نال تبدغا افسوزونا كي چرمان ما د پیغمبر تابعداري کړې وي، ارمان داري چې د پلاني سیمې دوستي نه وی کړې. او سوره زمر 56 کې شپږ پنځوس کې بیا ذکر کوي، هلته هم د دوی د افسوس او ارمان ذکر کوي: ان تقول نفس يا حسرت على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. الله وی هلته به دا افسوس کوي چرمان زمانہ کمه شوه بار د الله کې فی جنب الله، د الله په اړه کې د الله بار کې زمانہ ډیر زیات کمه شوه. نو ګوره دا دی افسوسونه دي، کله په ایمان او اسلام په شرمان کې، کله په قران پسې، کله د پیغمبر په تابعداري پسې، کله به د یو سری په دوستۍ افسوس کوي چرمان داسې می دوستی نه وای کړی. ارماندار قیامت بار کې نه کمه نه وای شوه، ارماندار د الله بار کې نه کمه نه وای شوه، دا ټول لدی افسوسونه بای وشوی پی. نو کذالک هم دقن یریهم اللہ خیب دی چا اللہ فاید دی عملون حسرات افسوسونه پا دیو بانی. حسرات دا دریم بپول شو دا یریهم دا پارا مدارک دا ترکیب ورا کلی، اگر چه بل ترکیب هم بکی جلیش. وما هنو بلی بی خالی نوتون که من النار دورنا. یا ایوها الناس کرم ما فی الارض حلالا طیبا. پریات کی رات کئی تحریمات و عباد باری چل اللہ یو شیع نی حرام کلے بزان اما حرام ہوئی. او دا تحریمات و عباد دل قسم نر یو قسم دارے جس اللہ انکار ہوئی، جس یو دا شیع حلال نرے بلکہ حرام دے. او دوین دا چی نسبت اخفل و معبودانو تکی او پزان حرام گنی، لکہ بحیرہ سائبہ وسیلہ و حام سویت مائدہ کی برایش چدا دی پزان حرام گنل. بعض خلق در رهبانیت دا وجنا زنی حلال پزان حرام گنی، لکه زنی خوراس کاک نکی، زنی جامع ناغوندی، زنی داسی می چی غارام نکی یا سوری تا نکی دی مثلا. اللہ وی گوری کم شه چی اللہ حلال کنی اغا حرام مگنی پزان ما حرام ووی. اللہ وی کلو خورای یعنی حرام مگنی بلکه حلال یو گنی. او حلالا طیبا اغه شی چې هغه حلال می او پاک می، حلال او طیب یو شی دی، خدا تاکید شو دیو بل لپاره. نو یا ایها الناس ای خلکو خوری دا وسنا چې په ما کې دی حلالا طیبا حلال پاک. تابعداری مکو د قلمون د شیطان خطوات د خطوتون جمله. خطوه هغه فاصله ته وایي چې هغه دوه قدمونو مابین کې سړی رواني د قدمونو مابین کومه فاصله دغه ته خطوه ویلی کی. د خطوات شیطانی قدمونه د شیطانی قیلن دا شیطان تا سره دشمن دی ښکاره. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. دا علت د دشمنی د شیطان، شیطان سره دشمن دی. ولی دشمن دی؟ ځکه هغه امر کوي تاسو په دې درې کارونو باندې، بسو بدی، سو صفت د قول لازی، پحشا صفت د فعل رازی. دا دیو نظمان باید شویو خوی سو مانا شرک اعتقادی، پحشا شرک فعلی. لکه شیطان امر که در شرک اعتقادی و در شرک فعلی. کلا او یه رزوی دینا جوڑه ده. نو لارش منخ تاو که نزوی نیازو که رپلانی ولی پنون باری. او پلانی درگاه او زیارت تلاش دا کار بری وش نسو او پاشا شرک اعتقادی او پیعیدی اگر چی لفظ عام دی ارا بی بد کار بد خبر او بی حیا کار شیطان دا غوالی سره بد خبر وکی او بد بی حیا کارو نوکی پا دی بی حیا بانی شیطان محنت دیر زیاد گئی چی دا خلق بی حیا شی بی پردی شی د نر او د خص تمیز دی مخلوط تعلیمونه شروعی په سکولونو کې کالجونو کې یونیورسټو کې یو ځای ناسته ولاړی یا په نورو ادارو کې یو ځای وخت تیروي نو دا د پاشا د بهایی کوشش ده بنیادی د شیطان محنت دی چې خلک بهایی کول غواړي خلک بې پردې انما یامرکم یقینا کوم تاسو به بدی او بهایی باندې او تاسو یوی په الله او تاسو پنه پوهیږئ وإذا قيل لهم اتقوا ما أنزل الله مخيات كردو فشرك فعلي باني أو ردو تحريمات العباد نو وسرت كي داغي پا دليل باني مخيات پا مسألة وشو وسرت كي پا دليل المشركين دليل سره المشركين دليل اتباع الآباء شده از من دا پلارونو نكونو طريقة را من داغي پا نقش قدم و داغي پا طريقة را واريو الله والا پا دی دلیل بانی رد کئی دا دلیل دلیل دلتا مذکر کئی سورت مائدہ یو سل سلورم کی مذکر کئی یو سل سلورم وَإِذَا قِيلَ تَعَالَى إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کدی تاوی چرا شدی اللہ والا پیغمبر خبر اومنی ندی ویر منگ دا خفل پرنو دنی کنو طریق روانیو د پلار نیکه طریقه روانه کی دا رنگی صورت لقمان یوشتم کې د دلیل ذکر کوي یوشتم د صورت لقمان و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا الله وکړي چې وګورئ چې راشي د قران ته بيداری وکړي نو دوی موږ ته بيداری کوو دا اوس موږ مونږ دی پای موږ خپل پلاران د پلارونو نیکونو طریقو سي روانه کی دا دلی صورت زخرف کی ممراش یعنی زیر پا زیر مشکین دا دلیل ذکر کئی دا غیر دلیل سوی تباع الابا چه دا زمان دا پلرنو دنی کنو زمان دا مشرانو طریقه را کرا وی اغا زلر را تینگا کئی کرا یو بلتدا وسیعت کئی وچه زلر پرینده دا زلر را تینگا کئی نالله پیرات کئی اللہ وی اولاو کان آباو لا یقینو نشین آدی و بیم دلی خپلو پلارانو تابیداری کوي اگر کاغا پویی گینه او نه پیدایتی نا ولو کان آباهم اگر کردی و پلاران چنه پویی پویی و شیبانی ولا یهتدونو ندی هدایت والا و مثل الذین کفرو که مثل الذی ینعقو بما لا یسمع الا دعاء و نداء پدې کې د مشرکینو د قمقلتو د پاره مثال ذکر کوي الله وشته مشرکین ډېر قمقل دي ډېر بې وقوفه دي الله یې دې مثال د زناور دی لکه زناور ته آواز کې د زناور آواز اوري خو پوهېږي پې نه لکه ګډه او بزنه غوا او میخه ده یا غو یو شانډه دی په هغه باندې آواز کې نو آواز اوري خو پوهېږي پې نه حوش و بریشه دا الفاظ رو تویه کنه اغد دی الفاظ اوری خوبویی گی پینا و داننگی مشکین اخبر اوری خوبویی گینا نو مثل الذین کفرو دی که بید با ترکیب دی دلتا تشبیر کافرانو دشمنکی سور کئی شلال مثال لکافرانو که مثل الذی یعنی قو الذی یعنی قو سو دشمنکی الله دا که اپیران پا شان دشپونکی بانی دی نو دا تشبیح خسایی که گی نا دیو نا آیات که تقدیر تزورت دی تقدیر یا پا اول که و که یا یلوسته و که مانا دسی دا و مثلو دعی الذین کفرو که مثلی الذین یقو الله مثال دا دعی دا کافرانو پا شان دا اغشپونکی دی سمانا دا دعی پا شان دشپونکی دی څنګه چې شپونکی غړو بوزو ته आवाज کوي ابي پوي گنا نو دا رنګه کوم ایماندار چې دی کوپر له دعوت ورګي دیم در دعی پا دعوت پویی گینا پا مقصد اینو پا یو پیاده تی ناری نسو مانا دا دعی پا شان در شپونکی ده او دا کوپار پا شان در چا دی دا زناور و سارو بانی دی او دویما توجیه داره چه تقدیر روست او که و مسئول الذین کفروا که مسئل بهایم الذی ینیقو الله مثال در کافرانو پا شان در زناور و در اغشپونکی ده جواب تواس کوي نو په دې دویمه توجیه باندې تشبیه د کافرانو د زناورو سره ورکړه پوه شوې پی خو اره ته که تقدیر په اول کې وکړو که اخر وروسته وکړي پوه شوې پی نو حاصل یې دا ده چې الله دا کوپار په شان د چاري د زناورو دي زناور ته آواز کوي غږ پې کوي نو زناور آواز اوري خو مقصد یې پوهېږي نه نو دا نه دې کوپار نو که دعوت ورکوي دعی پا دعوت نپویگی سپیده تی نشی خستلی دکه در زن چاد ندو کوپر دی بیدنه پوجا بنده زناور جور شی اگه بانی دعوت اثر نکی او بیخی دا سیره نسکور شوی خو بد تمیز بکی ختم شوی در گناهون دو کوپر اثری چه کلا سره در زناور فشانتا و گرزی زناور تی جور کی نلای میشان لا کزانج کو بلے گلفشان دا سری چ آواز کئ بیما چا تلا اسمو چناوری الا دوان مگر رب نو ندان آوازنا سمون الله و دی کان دی بوکون گونگان دی لاند دی الله و سی دا کان نو لاند گونگان دی تک کون خبر نہ اوری دی حق نہ اوری رون چ یا حق نہ ینی سن ینی لار نہ ینی نو دیم حق نہ ینی او به په هم لا یقین الله دی بیا عقل دی نو ګوره څو قسمه پتوی په الله ولا غولې پنځه قسمه یو الله دی په شان د زنا وربانی دی بل الله وی کان دی ګونګیان دی لاند دی بیا عقل دی دا کوپر په سری باندې تاسو کوو کی دا صحت ته ورسې چې الله ته بیا عقل مو الله تړون کون او دارنګي ګونګ متوي والله تشبيه الزناور سور كاي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لا خطاب خاص يرسل خطاب عامنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض لا خطاب عام طول خلقه تخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب خاص لكنا خطاب دي صرف مؤمنانو تا او دا دريم خطاب دي صورت كي دو زل مخ كتير شيو يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا دا وصلة پسير شيو او دوهم زم دي الذين آمنوا دا درهم زل يا أيها الذين آمنوا الله يا مؤمن على خريد پاك وانا شموني جغل ركرة تاستاو شكر باسي الله لرا كي يوي تاسو الله لرا بندري كونكي انما حرم عليكم الميتة والدم فديات كرات کي پدويم مسئلہ چغانه زد غير الله لري مخ کي رد شو په تحريمات العباد باري چې کولو من طيبات ما رزقناكم دا يمخ کي ويلو کولو من ما في الارض حلالا طيبا تک وصول کي من ويلو چې کولو لپس کم ځای کې راشنو البته مقصود لري تحريمات العباد نو مخ کې رد و تحریمات العباد باری و دلتا رد کئی پچا بانی پو نزول العباد باری او پو نزول العباد رد کم ذکره و ما هل بین غیر اللہ فده که رد نزول العباد او آیات کې سو محرمات ذکر کئی سلور محرمات دی میتتا دم وقر خنزیر او ما هل بیهی نزد غیر اللہ دا سلور قسمه محرمات ذکر کئی چې دا څلور شی نه حرام دي خو دې باندې سوال دی چې انما ربی کې د حسر دپاره راځي نو د انما نه دا مچ حرام صرف دا څلور دي نور نشته حالانکه حرام خو نور هم ډېر دي نو دې نه جواب داری چې دلته مقصود حسر اضافي دی نه حسر حقیقي حسر حقیقي مقصود نه دی چې ګنې حرام صرف او صرف دا دي نور نشته بلکه انما مقصد داره چې بهیره صاحبه وسیله و حام او حرام ندی حرام داری نو دا حصر په نسبت سره بهیره صاحبه وسیله و حام داره انما حرم يقين لارام کو تاسو باندې مرداره مرداره هغه څه و بغیر د ذبح شرین حلال شي. یو څاروی مړ شو او ذبح شوی نه دې ته مردار وایي، د هغې خوراس کا کې سیمان ناروا دی ودمه والله وینه وینه الله حرامه کړي. خو کومه وینه؟ چې بدون کې وینه وي، څاروی په مری باندې چاړه راولګي وینه ترې بهیږي، نو دغه وینه حرامه ده، دم مصفو دغه ته وایي. البته بې دوه قسمه وینې خاص شوي دي، چې یو آینه او بل توره دی. آینه هم وینه ده، منجمد وینه ده، توره هم وینه ده، منجمد وینه ده، خو دا حلال دي. ولحم الخنزير الله يغفر الخنزير وما أهل به لغير الله. سلورم قسم نزل غير الله، او دي معنى كان يسولو كم بيان كره چه وما أغشي أهل الله چه لاك يشير غير الله فنون ده غير الله باني. اكثر مفسرين ده معنى كره كم شير غير الله فنون باني زفح شي نغا حرام ده. اكثر ساروه علاله بسم الله في عنوه بسم الله والعزاء، یا پنوم د لوی ځان د پلانی بابا د پلانی ولی پنوم او ذبح کې، نو دغه شی حرام دی. نو حل په معنا چا سره شو ذبیحه سره شو، او لغیر الله په معنا چا سره شو پنوم د غیر الله باندې. دوی معنا د سو ما وهی الله شی چې ناک دی شی بی دغه شی لغیر الله لپاره تقرب د غیر الله. وهل معنا د ذبیحه، او لغیر الله معنا چا سره شو تقرب د غیر الله. مخکې او دې توجیه کې لږ فرق شو. مخکې توجیه مقصد دا چې کله په چاړه راولګې حلالۍ د غیر الله نوم په یاد کې، او د دې توجیه مقصد دا چې سروې حلالۍ د غیر الله تقرب دپاره، اگر که د حلاله کې پرېږدې کې د الله نوم یاد کې. پوه شوې؟ پې استا مقصد دا چې زه د پلاني ولي ته نږدې شم، هغه ته نزدېکت حاصلې ده، هغه په نوم باندې دا سروې ګډ دی، ګډوری دی، یا چرګ دی، بل سروې دی، هغه لالې د هغه تقرب په خاطر. اگر که د الله نوم په یاد کې، خو بیا هم سره حرام دی. درېمه توجه یې داسې کوي، وما هغه شی حرام دی وهله چې اواز پرې وکړلی شي. وهله په معنا د اواز سره شو. مخکې دوه توجیهات وهله په معنا د ذبیحه سره، په دې توجیه وهله معنا اواز پرې وکړلی شي لغیر الله لپاره د غیر الله په نوم د غیر الله باندې. لکه ته دسې وې، دا غلاب دا جنډه یا جارو یا فلانی شی د فلانی ولي یا د فلانی بابا په نوم باندې شو، نو دغه شی حرام دی. که هغه ګډ ګډو دی، که هغه الوا او پراټې، که هغه غلاب وي، جارو او جنډه، هر شی چې دغه شی حرام دی. درېم معنا دا شو. څلورمه معنا حسینی رحم الله چې کومه توجیه کوي، هغه داسې معنا کوي، وما کلمه حرامه ده اهل بي چې اواز پرې وکړلی شي، اواز پرې اوچت شي دپاره د غیر الله، نو دا کلمه حرامه ده. لکه ته وویې چې دا شی د پلاني ولي په نوم باندې شو، نو ستا دا کلمه حرامه ده، دا خبره دې حرام، دا شی خو یقیني حرام دی، خو دا خبره هم ستا حرامه ده. یعنې پوه شوې؟ نو څلور معناګانې شوې. وما اهل هغه شی چې انار کش او لغیر الله سمانه پنوم دغه تقرب نه، دوی مانه و پنوم دغه غیر الله، او دوی مانه تقرب دری مانه وهل ما نواز و کش بی دفاع دغه غیر الله، او سلو مانه دی مخی توجیهات. و ما هغشه څلورمه توجیه، وما هغه کلمه چې اواز پرې اوچت کړی شي په نوم د غیر الله، دا کلمه هم حرام ده، شیخ یقیني حرام دی، خو دا کلمه او دا خبر هم ستا سره حرامه ده. او قرآن کې دارت په نظر د غیر الله څلور ځای شوی، یو دې سورت بقره کې، دویم سورت مایده دریم کې، دریم سورت نام یو سل پنځه څلوېښتم کې، او څلورم سورت نحل یو سل پنځلسم کې. دا څلور زیارت شوی په نظر ده غیر الله باندې. او نور د دې مسلې تفصیلي بیان په اصولو کې شوی و، په منی سوره پس هغه چې محتاج اکلی شو محتاج شمن لوگی تند نمبری یا محتاج شدہ مانا چا پہ زور کو او پہ زور پیدا مردار خوڑ لی غیر باغین دلتا فمانی سور را مطلقان ذکر شوئے او سورت مائدہ کے فی مخمستین لپے ذکر کرے سورت مائدہ درین آتی افسلو محتاج شدہ وجد لوگینا او دی نور صورتونه کې په منیس تور را راغلی دی دی مخ په وسطین لپس نشته لکه دی سورت بقره کې یا دغه رنګې سورت انعام او سورت نحل کې او دی درې صورتونه کې په مخمستین لپس نشته او مائده کې سلسله دی په مخمستین لپس راځي په حالت د لوږې کې ځکه د استراحت دوه صورت دي یو دا سړی وږې شوی د لوږې تندې نه مري او د استراحت بین صورت دا رسول معنی کراه او جبر وږي نو سورة المائده هغه وخت کې الله را لېږلې وه چېرته د اسلام ډېره ترقي په هغه زمانه کې د اسلام ترقي ښه وه په مؤمنانو باندې چا زور نه شو کولی نو هلته ځکه صرف دا یو حالت ذکر کړو حالت د مخمسې د لوږې او دلته یې په منیستور را مطلق پریښی دی ځکه د درې صورتونو په وخت کې سورت بقره او دغه د انعام او نهل په دې وخت کې د اسلام دونه ترقي نه وه نو د استراحت دوه طریقې وي یو دا سړی د لوږې تندې نه مري او دویم دا چې کفار یې مجبوره کړي د دې شنو خوراک باندې نو ځکه دلته په منی سوره مطلق ذکر کړو پس هغه څوک چې محتاجه شي غیر باغین چې نه زیاتی کوونکي ولا عادین نه د حل نه غوښتې غوښتونکي باغین او عادین کې ډېر فرقونه کوي خو یو فرق دا دی غیر باغین مقصد دا د وخت نه مخکې نه خوري لکه 12 بجې د ډوډۍ ټیم وي نو دی په 10 بجې 12 نه خوري او عادین دا مقصد چې د ضرورت نه زیاته نه خوري لکه مثلا په نیمه ډوډۍ کار کېږي نو روغه ډوډۍ یې نه خوري فنایس مالین شګون از باندې یقین الله بخون کې او مهربانه دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب په دې اتونه کې زجر او تخویب ذکر کوي هغه مولیان ته چې حق پټ کی ځکه مخکې مسله ذکر شوه رد شو په نظر د غیر الله باندې او دا مسله ډیره ګرانه مسله ده حسین په هغه ملکونو کې چې دا مسله نه بیان شوي او نه یو ناشنا خبره ته کوي نو هلته دې مسلې په بیانولو کې ډیر زیات مشکلات راځي نو الله تعالی و چې مسله خو سخته مسله بیان شوه خو چې ګوره دا مسله پټه نه کوي که چېرې دې مسلې بیان تاسې پټ کړو نو الله دې سزاګانې ذکر کوي چې الله به داسې خبرې نه کوي الله به پاک نه کوي الله به دردونکي عذاب ورکړي نو تخویب دی چې هلره کاتمین لره هغه مدیان لره چې هغې حق پټ کړي یقینا نه کان چې پټوي هغه چې الله رالېږلی د کتاب نه ویشترون اخری بی بانی سمنان قلین دا دنیا لگو لائی کراک سنما یا کولونا ناتی خلقی رتا مگر ور سمن دا خلق با جهنم تا جهنم یعنی ولائی کلیمو هم اللہ خبری ہونا کی دیو سلنا پورا دا قیامت نمی پاکی او دیل عذاب یدر دا ان کے ولائی کلنزین اشتر و زنات بل ہو دا پا دیکھو نور دعا بد حالی ذکر کئی یو دا چه اشترا پا تاوانی وکلو بل اللہ و دی جهنم یعنی اولئک الذین لا کسان اشتروا الزرات چې غوره کړل ګمراهی په بنده د هدایت کې ول عذابه او غوره کړو عذاب بن مغفرت یې بنده د بخښنه کې فما اصبرهم ساجب الصبر د دې علی النار په اور باندې فما اصبرهم اصبر دا چې غره په تعجب ده فما اصبرهم ساجب الصبر د دې علی النار په اور باندې یعنی دا خلک ورته څومره کلک دی دا ولې چې کدی هغه کارونه کوي چې هغه د اور سبب دی الله وایي دی خو د جهنم ورته ډېر کلک دی دومره غټ منکرات او ګناهونه کوي دا خو د جهنم ورته ډېر کلک معلومیږي ځکه دا اعمال سبب د چا دی دغه جهنم او د اور دی ذلک بأن الله نزل کتاب بالحق دا سبب د دې مخکې عذاب ذکر کوي چې الله وایي دی به دا وري عذاب به ولی وري دا ځکه چې د الله کتاب کې اختلاف جوړ کړی وو ذلك العذاب بأن الله ذكر الله نزل كتاب على غير الكتاب بالحق فحق باني الله كتاب على غنيو او دي دا كتاب كي اختلاف جوڑكو اي مخالفات يوكو وان الذين يقناسان اختلاف غير الكتاب كلا في شقاق بيد خاما مخالفات لدي كي دا حقنا بعيد لدي دا حقنا شو دي دا حقنا دير جدادي دا هدايتنا دير جدادي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دا دري ميسر سورة شروع شوى دي دي فوري دبي ميسم خاتمة شوى أولا يسف بيان دا توحيد كوا دبي بيان دا رسالت كوا دا دري ميسر في بيان دا جهاد في سبيل الله كي ودا جهاد دا فارد مخينا أول دري قسم أمور انتظامية بياني دري قسم أمور انتظامية یو ته تهذیب الاخلاق وی، دویم ته سیاست مدنی وی، او دریم ته تدبیر المنزل وی. د تهذیب الاخلاق لپاره لس صفات بیانوي. په لسو کې پنځه تعلق د عقیدې سره لري، پنځه د عمل سره. د مجاهد دپاره اول دا ضروري ده چې خپل عقیده او عمل برابر کړي. عقیده سره دوسو من آمن بالله، اول پا اللہ ایمان ناوڑن لی، دویم بار یومی الاخری قیامت منن لی، درین بار ملائکتی مل ملائکو منن لی، سورم کتابون منن لی، پینز من بیا منن لی، دا پینز خبری تعلق دا عقیده سلری، او پینز بیا دا عمل سا تعلق لری، و آتر مال اللہ حبیه یو داره، چه مال با لگی دا اللہ پلا رکی، دویم و اقام السلاح دا منز پابندی بکی، درین و آتر زکاة زکاة بور کی، سلورم بل موفون بیاهدیم دو عادی و پاداری بکی او پینزه ما صحابیری نپیل باس آی مصیبتونه که بس صبر کی نو ده پینزه و تعلق ده عقیده سر ده پینزه و تعلق ده چا سره ده عمر سره ده اللہ سپات ده سر پاره بینی که تهذیب الاخلاق چه ده مجاید خپل اخلاق برابر شی عقیده هم برابر شی و عمر هم برابر شی ده امور انتظامیه دی بیا وروسته څلور ذکر کوي د سیاست مدني لپاره یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اول قانون داري چې الله د ظالم نه بدله واخلي ځکه ظالم نه انتقام نه اخیستل کیږي نو بیا یې په علاقه کې خانه جنگیانې شروع کیږي نو خلک جهاد نشي کولی دویم قانون کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لدي قانون مختص تقسيم الأموال بالقانون الشرعي مال لون الشريعة مطابق تقسيمه وي لكن شي مال لون الشريعة مطابق لا تقسيمه جي ظلم زيتي اكو كيجي ما بين اختلافات پیدا كيجي ومسلمان سي جهاد نشي كولي دريم قانون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام دريم قانون دار چې خپل ځان له تربيت ورکي ځان له کلک کي د سخت سزا نه عادي کي لکه روجي نسي روژه کې شاید لوګې تندې سعادت شي نو په جهاد کې بیا لوګې تندې راځي نو چې ته لوګې تندې برداشت کولی شي څلورم قانون وروسته ذکر کوي یو سل اتاتیا کې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چې د یو بل مالونه په ناروا طریقو مه خورئ ځکه چې یو بل مالونه په ناروا طریقو خوړلی کیږي نو بیا هم په مسلمانانو کې بدنظمي او ګډوډي راځي او بیا مسلمان سه جهاد نشي کولی نو دا څلور قسمه احکام د سیاست مدني لپاره بیانوي بیا وروسته اتلس احکام د تدبیر المنزل لپاره بیانوي دا 215 نه شروع کیږي یسألونک ماذا ينفقون 215 کې وایي دا نه اتلس احکام به بیانېږي د کور د برابرېدو لپاره نو دې حاصل لري چې په کار داره مجاهد هم برابري دا کور هم برابري ملک او علاقې هم برابري او د دوی ژوند په منظمه طریقه تیریږي نو دوی به صحیح جهاد کولی شي که دغه رنګې نه وي د مجاهد خپل عقیده او عمل خرابي یا یې کور خراب یا یې ملک او علاقه خرابوي نو بیا صحیح جهاد نشي کولی د دې امور انتظامي او بنیادي مقصد د مسلمانانو منظم کول دي چې مسلمانان منظم وي دا یې وخت یو نظام ماته تیریږي وخت یې په نظم کې تیریږي چې مسلمانان منظم نه وي دا یو وخت په نظام او نظم کې نه تیریږي نو هغه بیا صحیح جهاد نشي کولی کوي کې بیا صحیح نتیجه نه مرتب کیږي. د دوی نه قرآن کریم چې څنګه د جهاد مسله بیانوي، د جهاد نه مخکې د دې خبرې ډېر محنت کیږي چې مجاهدین څه شي منظم شي. مجاهدین وقف منظمه طریقه تیریږي د اصول او د لایحو او د هدایاتو مطابق، نو بیا به دی صحیح جهاد به کولی شي. او د دوی په جهاد کې برکات ډېر وي، خو چې مجاهدین منظم نه وي، بد نظمه وي، خسره وي، د هغې ژوند په اصولو کې نه تیریږي، نو د هغې جهاد بیا په صحیح طریقه نه کیږي او نه د جهاد دونه فائدہ و برکت. جہاد کے سب برکتی بیڑے زیادہ راضی نہ پدی و چاون دا امور انتظامیہ بیان ای او ددی تفصیلی بیان بیا من اصول کے کلو امور انتظامیہ نورم دے دی. صورت آل عمران کے بیانے گی، صورت نساء کے بیانے گی، صورت حجرات کے بیانے گی، صورت الانفال کے بیانے گی، دا مختلف امور انتظامیہ دی. صورت بلد کے بیانے گی، ددی تفصیل نور اصول کے تیر شو ہو. او لیس البر ان تولو، الله وینه د نیکی خاصه خبره، کله چې د تحویل قبله امر راړي نو خلکو په دې مسله کې ډېر بحثونه شروع کړل، ټوله نیکی په دې مسله کې منحصره کړه. نو الله وګوري نیکی په دې کې منحصر نو کوي، نیکی نورم ډېر کارونه دي. لکه بعضې خلک یوې مسله دونه زور ورکي ته بیا خو دا ټول دین ته یوه مسله کې رابند دی. من لاوی دنی که خدا یو کار نه بشمار کار نه دی. اکثر علماء و کلام عرش بیر دیر زیاد دی. پا جلسو درسون و بیانو نکی یو مسئله نیم بیانه غیر دیر زیاد زور ورکلی. الان که نور تا پا کلی علاقه و معاشره که یا پا ملک دیر زیاد منکراتی در شریعت خلاف دیر خبری. بعض علماء داشی انگریزان و منسی قرآن بیانه دیتا سوی نکی چرا سویت انفال سویت توبه که مسئله سوی. اول چې انګریزان دې مل ترا ډېر زیات بولي چې غسله کې هر ځای کې به ډېر زیات چې غسله کې یو مولا لګیا سپیکر کې درس کاوه قرآن کریم. ما ملګرو چې چاپېره ته انګریزان پراته دي او که سورت انفال او توبه راشي یا کیسه وایي، یا د سورت عمران ایتونه راشي، د سورت بقرې د ایتونه دي جهاد بارک، خو د هغې نقصان ده چې یو څو مسلو ته توجه وي. چېر مثال دلته رف الیدین یا امین بالجهر، یا دارنگی سوک مڑی آوری او ناوری، انبیاء قبرون که مڑی او جوندی دی، در شو مسئلی را دقیق کردی. خوندور دیر غط کوپر روانی او دو دنیا تسل به ملکونا دی مل تراغ دی، پا که سوا نخلی داغین اللہ تعالی به محروم اید. دا اولی زکر پا پوروعی او کاموالی مسئلی اغیر دون آوار کردی، اغیر دون آغاتی کردی، اغیر معیار دو ولاو دو براگر زولی. د یو بس دوستیم په دغه څو مسایلو بانی، د یو بس دشمنی په دغه څو مسایلو وي. که دا خاص مسایل بیانوي د یو بل دوستانی، د یو بس مینه محبت او تعلق وي، او که دغه مسایل نه بیانوي یا خلاف کوي، نو بیا د یو بس صحیح دشمنی او طرفګني. نو بعضې خلک مسایل او دین په یو څو خبرو کې منحصر کړي. نو دلته ملا لیس البر د نیکي په دې کې منحصره نه ده چې صرف تاسو مسیح یا مغرب ته مخ واړول. یعنی د نیکۍ خبره صرف دا یو تحویل قبله مسله نه ده، د نیکۍ نور هم ډېر کارونه دي. لیس البر ظاهري معنا ده چې نیکي دا نه ده چې تاسې مخ مشرق او مغرب ته واړوئ، خو دلته لیس البر ده کې نفي د مطلق نیکۍ نه ده، بلکې نفي د انحصار د نیکۍ ده. نفي د چا ده؟ انحصار ده، ځکه البر خبر مقدم معرفه ذکر کړې ده. دا انت ول مبتدا مؤخر او البر خبر مقدم دی او معرفه دا رامخ کړي ده، نو حصر دی. لیس البر کې حصر راغلی چې نه د نیکي منحصره په دې خبره کې، او نیکي خاص دا خبره ده چې تاسو مخونه واړوي تر د مشرق او مغرب ته. ولکن البر من امن، دلته حمل نه صحیح کېږي، لیکن بر سید پی وصل دی و من ذات مال وصل دی، نو تقدیر تا ضرورت دی. ولیکن البر بر من آمنه، تقدیر پا جانب دو خبر که وکا، و یا فا ولیکن زل بر فا اول که تقدیر وکا، و دا تقدیر روستا ولائی، لیکن خبر نقصان دو روستا نپیداش. نو دیوانی چه کلن دسی وقت که تقدیر تا ضرورت رازی، نو تقدیر بی روستا پکاری پا جانب دو خبر که پکاری، لیکن نقصان دی روستا نپیداش، نو تقدیر من تا پکار دی. ولكن البر بر من آمن عليك نیکی نیکی دا چار چی مان لري پنا فور از سنی باندې ملائک او کتابون ان بیاو باندې ورکه مال در علی حبه علی حبه زمیر چاته راجره دا زمیر راجره دی مال ته صد محبت نه د مال سره د ماشه محبت د سمنه مال ته ځان له ضرورت لري خو به هم د جهاد د پاره او د ضرورت په وخت کې مال لګی او دوی مال حب سلمینا د دې ورکړو سره د آتا چې کوم مصدر دی هغه مصدر ته دا ضمیر راجی دی نو علی حب درېمه توجه علی حب سره محبت الله سره محبت دی نو بوله من علی حب سره محبت د مال سره محبت دی سمنه مال ته ځان هم ضرورت لري خو دې قرباني کوي فل ضرورت پرېږي او جهاد کې مال ولګی دے ملاو بیسا دا محبت نا دا دے ورک رو سا دا ورک رو سا امین ای نسمان سخاوت پکی اکر سخی سری مزاج دای چی دا ورک رو سا امین ای او درے مانا لحب بیسا دا امین نا دا اللہ سران اخلاص تا اشار دا اللہ سا امین دے رئی نب دے وجہ خیرات کی نبی اخلاص تا اشار دا او و آت المال لحب بیکی علماء دین دا مسلم علمی ای چی دا زکات نما سوا نورم په مالونو کې د حق شته دی لکه د مسلمانانو حاجت دی ضرورت دی نو دا نه چې یوازې زکات به ورکوي په کال کې سالانه زکات به ورکوي بلکې د زکات نه ماسوه نور ضرورت راته لکه د مجاهدینو د جهاد ضرورت دی نو په کار داره چې نور مال هم خیراتي ورکړي مخکې دا مسله بیان شوه تفسیر پردوی په حواله باندې لکه د قیدیانو ضرورت راغلی نو د قیدیانو لپاره مالونه لګول دا فرض دی اگر که د مسلمانو ټول مال په کلمین ززی ټول مال ختمیږي یو روپۍ مسنه پاتې کیږي او دا نه د مسلمانانو ضرورت دی د قیدیانو نو داسې وخت کې مال جمع کول هم حرام دي نو یوازې زکات ورکول نه دي ځکه زکات وروسته هم ذکر کوي وآت الزکات وآت المال نه مقصد دا دی چې د زکات نه ماسوا نور مالونه هم لګوي او اصل طریقه د اسلام او د مسلمانانو داده چې دوی به جهاد کوي په جهاد کې چې کوم مالدار خلک د هغې نه به همکاري غواړي کله کله حکومت اسلامي حکومت دی نو په ظلم خلکو مال نشي مقررولی هغې ته نوائب به وي زرائب به ته وایي د ضرورت په خاطر باندې خلکو ته وایي چې دونه دونه ټیکسونه به راکوئ په ورځ کې یا په میاشت کې یا سالانه په هغې باندې روپۍ مقرر کړي دا دې لپاره چې جهاد متاثره نه شي او جهاد ژوندی پاتې شي نو آت المال اور کوئی مماسل محبت نما سخ پلوان اتیمانا نویسکی نام مسافر تا وسائل سوال کون گا پھر رقائے پاس الاول غلامانو کی واقام سنت و فابندی کئی نمانزا اور کوئی زکاة والمفون اپاداری کون گا پھر وعدو وانی کرا چی وعدو کی دوادی اپاداری اپادار بای بای خلق وعدہ کئی او بار باری ماتای انا کی وعدہ ماتاول دیر لوی گنارا دا منافق نخر دا منافق دوادی خلاف کئی یا مخکې د یهودو باره کې بار بار تیر شو دی خپلې وعدې ماتوي د مؤمن صفت به دای چې به د وعدې وپاداري وعده به نه ماتوي والمفونه او پوره کوونکي والمفونه د عطف دی په من امنه باندې داسې نه وایي چې و اوفا بعهدي دلته مخکې صیغې له پیل ذکر شوې و آتا و اقام و آتا الزکات کې بې اتا دی نو دلته هم اوفا په کارو خو دغسې ونه ویل دا ځکه چې کله سله اوږده شي نو بیا عطف په موصول په کلام کې حسن پیدا کوي ګوره ولکن البر من دا من موصولو آمن بالله آت المال اقام الصلاة آت الزکات دا ټولو له سله شوه نو ګوره دا سله ډېره اوږده شوه ځکه درې کرښې سله جوړه شوه نو ول موفون یې ذکر کړو دای په دې مخ کې من باندې د موصول باندې عتب کو په امن سله باندې عتب نه کو ځکه چې کله سله ډېره اوږده شي نو بیا ښه داده چې عتب په موصول وشي د دې سب کلام کې حسن پیدا کیږي نو والموفون الله پوره والی خپل وعدو باندې کله چې وعده وکړي نو مجاهد صفت به دای چې د وعدې به وفاداري چې سړی ځان ته مجاهد هم وایي او د وعدې ذره وفاداري پکې نه وي نو د جهان نشي کولی ځکه دا صفت مخکې ذکر کړو وصابرین فی الباسای وصابرین عدیت منصوب علی المدح وی اللہ ام دو صابرین پیل باسائی اللہ و صفات کم دا آخر کو چا صبر کئی پتنگ دستائی کے اللہ وی دا مجاہد خدا طول صفات دی حسن دا اغ مجاہدینو دیر صفات پکار دی چا پتنگ دستائی کے پا مرزون کے پا جنگون کے صبر و برداشت کئی یہ مجاہد دے غریبی تم کلک دے مجاہد دے مرزون تم کلک دے او پا جنگون کم دے کلکی دشمن مقابلہ کی خپل مورچہ و محاذ نہ پریری نہ اللہ ودا ڈیر دمت ہے صفتون قابل دی ودا و صابرین تا منصوب علی المدح و چی ام دہ صابرین یا اللہ اخص صابرین دا مخیم صفاتو دا مجاہدین و خاص کر دا ډیر ناشنا صفت دی چې مجاہد سړی دی هغه غریبۍ ته هم کلکی مرضونو ته هم کلک شي او په جنګونو کې هم کلکی یعنی دا عظیم وي چې هر څه حالات چې راځي لوږه تنده که راځي که مرضونه راځي که جنګونه زه به کلک یم د ځان چې دا کلکوالي پرې سره کړي او دا عظیم وي چې یاره که خوراک سکاک نه میلاوېږي د ونو پاڼې به خورم خو زه به کلک یم د دې خپلې عقیدې نه به نه وروسته کېږم ځکه ځینې وخت ډېر خطرناک جوړ شي اکه مثال د انس سبا زمانه دی کې مجاهدینو صبر ته ضرورت ډېر دی مثال دی وخت کې تنګدستي او غریبي ډېرې نو دی وخت کې صفت د صبر ته ضرورت ډېرې سره په تنګدستي او غریبۍ باندې صبر وي ځکه ابتلا کله اوږده شي امتحان اوږد شي نو کله سړي کې بېصبري پیدا کېږي نو الله و چې کله د دې سختو په ټایم کې کلک پاتې شي ځکه چې د سختې وخت نه وي د عروج او د ترقۍ وخت دی مجاہدین ڈیری وسائل ڈیری گاڑی اسلحہ و سامان و سہولتوں ڈیری نہ دس وقت ہو ڈیر مجاہدین حسن او مجاہدین اللہ و دمت صفت قابل دی چپ سخت اکلک پادش سخت مصیبت راش ابتلا اگدشی تنگ دستی و غریبی ڈیر رہی او پدس وقت اکلکی نہ اللہ و دا ڈیر صفت قابل خلق رہے نہ وہ صابرین مانا وہ عمدہ صابرین اللہ وجہ جی صفات کم نہ صبر کو ان تنگ دستے مرضوں کے اپ وقت جنگ کے اولئک الذین صدقوا اللہ وجہ رشتین مجاہدین دی صادقان مجاہدین دغدی دی چې سختونه کې په سخت او مصیبتونه کې او جنگونه کې کلک اولئک هم المتقون دی تعالی تعالی سوی المتقین جدا متقین خلق دی سورۃ بقرہ په اول کې ویلي اولئک لا هدى من ربهم اولئک هم المفلحون دلتا وی اولائک الذین صدقوا اولائک هم المتقون اللہ وی دا صادقان او دا متقیان دی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الذین رستا دویم قسم بول انتظامی بیانی چاگتا امور دا سیاست مدنی وی یعنی اغا امور انتظامیہ چی پاگی بانی دا ملک اصلاح کی امال کسا برابری کی اول قانون سره قصاص من الظالم الله وی د ظالم نه انتقام واخلی قاتل ذکر کرے به طور مثال خو هر ظالم چې دغې نه انتقام اخلی ځکه چې په ملک ظلمونه کېږي او ناروا قتلونه کېږي او څوک یې تپوس نه کوي نو د مسلمانانو منځ کې خپلمنځي پتنې پیدا کېږي او خانه جنگی شروع کېږي او خپلمنځي لانجې او پتنې ډېرې شي نو بیا هم سره جهاد نشي کولی نو په کار داره مسلمانانو جماعت یې د جماعت مشر یي هغه مشر د ظلم او زیاتي تپوس کوي که قاتل یې چې هغه قصاص کېږي ظالم یې د هغه نه بدله اخیستلی کېږي دا دې لپاره چې دا مسلمانان په خپله باندې جهاد ته فارغ او وزګار وي ځکه یو مسلمان په خپله انتقام اخلي چا ته مړی وکړو دی مړی کوي او پتنه ور واوړي هغه بیا جهاد ته نه وزګارېږي د دې وجه دا قوانین بیانیږي او په دې آیت کې رد دی په یهودو نسوارا او مشرکانو ټولو باندې ځکه نسوارا د قصاص مسله نه مني یهودیان د قصاص مسله مني او هغه د خاندانونو د قومونو فرق کوي د چا نه قصاص اخلي د چا نه نه اخلي او مشرکان چې وو هغوی کې به دا زیاتی او چې هغوی به د یو کس په بدل کې ډېر وژل الله وایي دا هم ظلم دی ستا نه یو مړی شوی دی او ته په دوه درې مړی کې نو دا هم ظلم دی بس صرف چې کوم قاتل د قاتل څه کار دی قاتل نه دي تپوس وشي په هغې باندې ټول قوم علاقه کو شونده کول ټول خاندانې کوشنده کړی شي، ځمکې شړی شي، کور یې وران شي، ونې بوټي ووالی شي، نو دا انتهایي ظلم دی چې چا ظلم کړی په کار داره چې یو قتل عام دی که ورثه معافي کوي خو ډېره ښه ده، یا مقصد سل علامالین کوي خو ډېره ښه ده، که نه وي نو بیا به یو قاتل قصاص کېږي، نور خاندان او کورنۍ بیا په ځای باندې پاتې. دا نه چې ټول پورته کړي د غیر مجرم په د مجرم په ځای غیر مجرم راونیولی شي، د هغوی ځمکې او کور او ونې هر څه متاثره شي او بیا لږ لږ رغۍ روپۍ پرې اخلي، نو دا بیخي د سود په شان حرام او مردارې روپۍ دي. علاقه او قومونو کې اکثر دا سپین ږیري او مشران هم دا فیصلې کوي، دا د ظلم نه ډکې فیصلې دي، دې باندې دا ټول ظالمان کېږي. نو بهرحال چې کوم خلق قتل عامه دي نه هغه کې بیا سرې قصاص دی، که قتل خطا یا شبی عملی اگه بیا دیت مسئلی دی، په کار داره چیر خبره د شریعت په رڼا کې حل کړی شي. دا مسئله دې لپاره ذکر کوي، یو خو د ملک اصلاح په دې راځي او مسلمانان پرې منظم کېږي، د خانه جنګۍ او پدنونه پرې خلاصېږي، او بل دی کې موږ رد دی په یهودو نصوارا مشرکانو ټولو باندې، ځکه یهود د خاندانونو قومونو پاره کوي، نصوارا دا حکم نه مني. مشرکانو کې دا ظلم و، د یو قاتل په ځای به دوه درې وژل، لکه نن سبا ډېر د سر سړی پکې ګورو چې کوم د سر او د کار سی هغه ته یې مخکې کوي، یا د یو په ځای باندې دوه درې مړي کوي د یو بل نه. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو پر شوی تاسو باندې به الله اخصل فی القتلا په باره د مړو کې الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، درې کسان خاص کوي، ځکه خلک هم دا درې قسمه دی، یعنی قصاده په هر چا کې جاری کیږي، که هغه نارینه یو که هغه زنۍ، هغه اصیلي که هغه غلامي. داسې به نه کېږي که جاهلیت والا هغوی به فرق کاو، د غلام په بدل کې به کله آزاد واجه نه الله وي، نه داسې به نه کوئ. الحر بالحر، الحر اصیل، بالحر وجلا کېږي یوه بدله د اصیل کې، والعبد غلام بالعبد بدل د غلام کې، والانثى والزنانه بالانثى بدل د زنانه کې. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي الله کوم قاتل ته چې ماتي وکړی شوه من اخيه طرفه د ورور ددنه، فمن عفي ځینه مراد څوک دی قاتل، او من اخيه نه مراد څوک دی مقتول، د دې مقتول نه تعبیر پر ورور سره وکړه. دا ولې؟ دا دې لپاره چې د قاتل په زړه کې یو پښیماني پیدا شي، توبې مادب کې پیدا شي، چې قاتل چېرته دا ونه وایي چې ما خو یو غټ کافر وژلی، بلکې دې دا سوچ وکړي چې ما خو یو مسلمان ورور خپل وژلی دی، دا خو ما له ظلم زیاتی وشو. دې دا مقتول خپل ورور متصور کړي چې دا ما خپل ورور وژلی، نو ځکه یې د مقتول نه تعبیر په چا سره وکړو؟ په ورور سره وکړو. او شیون کې دې ته اشاره ده چې دوه ورثو کې یو معافي وکړه ټولو ترنه معافي وشو، ځکه قتل کې تجزیه او تقسیم نه راځي. مثلا دوه درې ورثه دي وه چې بس ما معاف کړو، نو ټولو ترنه معافي وشوه. دا نه شي کېدی چې یو ځي محکوم بل وي نه ځي وجنم، چې د یو ترنه معافي وشوه نو قصاص کې تجزیه نه راځي، په دې وجه ټولو ترنه معافي کېږي. او فاتباع بالمعروف، ورپسې کېدل دي په مناسب طریقه باندې، که مثال سل علامالین کوي نو دی دې داسې نه وایي چې را معافي ته کومه خو ګوره لس کروڑه روپۍ به راکړي، دا زیاتی دې نه وایي، بلکې مناسب روپۍ دې ته واخلي. واداون الی بحسان، دا ورسو د قاتل ته وایي چې واداون الی بحسان، د قاتل لا یا د قاتل ورثه الله په کار دي چې په ښه طریقه باندې روپۍ ورکړي. مثلا سوله وشوه په یو پنځلس شل لکه روپۍ باندې، نو دی ته دا په کار دي چې دا روپۍ په ښه طریقه ادا کړي، یعنی زر دې ورکړي او کمی دې نه کوي. د زور او د زیاتي خبره دې بیا نه کوي. فمن عفي سوک چې معافي وکړی ستا طرف د ورور دانه د یو شي فاتباع پسې کېدل دي بالمعروف په ښه طریقه باندې، واداون الی ورکوونکي دغه ته په ښه طریقه باندې، او ذلك تخفيف. الله ادا ثانی ده ساید درم نو رحمت ده. الله دا حکم راولیگا پا دے کڑی را ثانی ده. دم اسلام کے قصاص اخسلم شتا او روپی اخسلم شتا او ماپی کول دا دری وار طریقی شتا. اللہ دے کڑی را ثانی ده. یهود کے صرف قصاص ہو, نصاراو کے صرف دیت ہو, پا اسلام کے قصاص ہم شتا او دیت دوار شتا. اللہ دا سن سن رحم نور رحمت دے فمانی تدا بعد ذالکا چاچے زیتے او کو رستر دینا زیتے او کو زیتے مختلف طریقوں کی کل دسی دا قاتل پزی غیر قاتل مڑ کی کل دا قاتل یو یو دے پی دودری مڑی و کی کل زیتے دسیم کی چی مثال لیو دل روپی مواخدی ما پی مو کی او رست بے دا غا کی قاتل قتل کی رست بے مڑا کی نلاو چا جاتے او کورس دین اندر پانا عذاب دے در دون کے ولکم بالقصاد حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. دا ترغیب ور کئی قصاص خستولتا. اللہ وی قصاص واخ لید ظالم نا پا دے کے اللہ وی دیر عظیم و شان جون دے دیر پایدر اب دے کے پایدر اب کی والی را دے کے دا پایدر را چی کل یو سرے پا دی پویی گی کزن مڑا او کم سال نمی پی خلق قصاص کئی ناغه به احتیاط کوي ناروا مړ نه کوي ناغه مقتول ام د قتل نه بچ شو وشوی پی او قاتل بم نه قصاص کیږي هغه هم د قتل نه بچ شو. او بل کله د یو مړی په ژبانی کورنۍ په پتنو واوړي نو بیا په کې ډیر مړی کیږي ناغه نور مړی هم د قتل نه څه شو بچ شو. الله وایي یو ځل دې قصاص واخسته نہ دے کہ عظیم شان جن دے اندر پار بسوک دا سی مڑی بیا نہ کہ خلق با احتیاط کئی قاتل با قتل نہ کئی قاتل با قصاص کی گی نہ دا قاتل او دا مقتول خاندان پا پتنو نہ باوڑی دے کہ کل کل سرے پتنو کی اختشی نو پاکی دیر مڑی بیا وشی اللہ وی دا قطول مڑی دا مرن بیا بچ کی گی دے کہ دا پیدا دا. ولکن بالقصاص حیاتن یا اولی الالباب. اولی الالباب الباب د لوب جمله لوب صفا عقل توي سمانه. الله د عقل مندي خبره داره چې ظالم نه بدله واخستلی شي. نن سبا بيدینه خلک دي چې هغې دې ته ظالمانه وحشیانه سزاګانې وي. یاره قاتل وجل دا خو یې ډېره وحشیانه سزا ده. یا زانی رجم کول یا شرابي له دوری ورکول وي. په دې شرعي احکامو کې شرعي نظام کې څه ظلم دی دا وحشیانه سزاګانی دي. الله تعالی هغه چا ته عقل منو وه چې هغه د دې احکامو تنفیظ کوي او هغه بې عقله دي چې هغه د دې احکامو تنفیظ نه کوي. او لعلکم تتقون کې دې ته اشاره ده چې د الله تعالی قانون جاری شي نو دې سه تقوا په خلکو کې راځي. الله تعالی نظام شرعي نظام اسلامي نظام اسلامي حکومتي او د دې حدود او د دې احکام تنفیذ کیږي نو په دې سره راځي تقوا راځي خلو کې تقوا دې پوجا راځي. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین. دا دویم حکم ذکر کوي مکه حکم دا ظالم نه بدله والی. د دې حکم مقصد سره تقسیم الاموال بالقانون الشرعی چې الله ایمان د شریعت مطابق تقسیم کوي. کله ضرورت راشی نو د میراث مسئله یا بل ضرورت نو په کار داره چې مال د شریعت مطابق تقسیم کړی شي. لکه چې مال د شریعت مطابق نه تقسیمیږي د یو بل سره کمی زیاتی وشي نو د دې نه اختلافات جوړیږي. د مسلمانانو منځ کې بدنظمي راشي نظم یې خرابیږي. نو په دې وجه باندې د دې خبرو خیال وساتئ چې مسلمانانو کې بدنظمي او ګډوډي را نه شي. د مسلمانانو په منظمه طریقه وخت تیریږي او بیا صحیح جهاد وکړي. او دا چې لږ مشکل دی ځکه د یاد کې اختلاف دی چې منسوخ دی او که نه دی منسوخ. عام مفسرین وایي چې د یاد منسوخ دی په یاد د میراث سره چې کله تقسیم دی شو وشو د هر چا حصه معلومه شوه نو په هغې د یاد منسوخ شوی دی. د کلاس مقصد دا ده چې کله یو مړی کیږي نو به وصیت کوي په هغه وصیت پاره د مور او پلار د نورو خپلوانو دپاره په مړي باندې وصیت کول دا سری فرض دي. نو ګورئ د هر چا څه معلومه شوې ده. او نبی علیه السلام وایي لا وصیت لوارثین، د وارث لپاره وصیت نشته. نو په دې وایي دا سری منسوخ دی. نیوه توجیه آیات کې داره چې آیات منسوخ دی. دویمه توجیه داره چې آیات منسوخ نه دی، بلکه دا والدین نمرات اغا والدین دی چه و مانع دا موانع دا میراس رای پا حق کسی موجودی، یا وقت پلوان چه حق دا میراس نلری نو دای دا پار وسیعت دا سلی مستحب دی. نو کتبا لازم شوه دی خود دین لزوم استفسانی مراد دی وشوی پی، یعنی خطری قداره چه کل یو مره کیگی یو سلی مری نغه دی وصیت وکي چې زما د مور او پلار چې میراث محروم لري د پلاني وجه نه دی لا لږه یې زما په مال کې ورکړي، خپلوان مري زما میراث کې شند رسیږي نو هغې لا لږه یې ورکړي. نو د کتبه د دې نه مراسه لزوم استحسانی دی مراد دی پوه شوی پی. د والدین هغه والدین مراد دی چې د هغې په باره کې ومانی د میراثی موجود وي، خپلوان هغه خپلوان مراد دی چې هغه جدایي او میراث کې شند رسیږي. دویمه توجیه په یاد کې داره. دریمه توجیه د حسینی رحمه الله ده، هغه آیات منسوخ نه دی او د معروف نه مراد څه دی؟ قانون شرعي دی. نو معنا دا ده کتب الله لپاره شوی تاسو باندې کله چې حاضر شي او ستاسو ته مرګ که پرېښود مانی وصیت، وصیت کوو د مور او پلار خپلوانو لپاره بالمعروف مطابق د قانون شرعي، یعنی مقصد داری دیر دا وصیت وکی چې زما مال به د شریعت مطابق تقسیم کوي، زما دا دا مال دی، دا ځمکه او جایداد دی، دا نغدې روپۍ دي، دا د کور سامانونه دي، دا د شریعت مطابق چرې تقسیم کوي. که مال نه د دین باره کې دی وصیت وکی، لکه وسوه بها ابراهیم وبنی و یعقوب، ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته وصیت کړی و، نو که مال دی او سړی نه وي بیا د دین وصیت وکی. نو کتب الله لپاره شوی تاسو باندې کله چې حاضر شي او ستاسو مرګ پرېښي او مال وصیت کول لیل والدین، لیل والدین په معنا د اله سره شو، لیل والدین مور او پلار ته خپلوانو ته. مخکې توجیهات او مقصد سو لیل والدین والاقربین څه معنا، او د مور او پلار دپاره دې وصیت وکړي، د خپلوانو دپاره دې وصیت وکړي، دلته چې زما په مال کې زما مور او پلار دی، زما خپلوانو دونه دونه څه ورکوي. او د درېمه توجیه لیل والدین کې دا لام په معنا د اله سره شو. نو معنا څه شوه؟ لیل وا معنا اله ال امر او پلار ته دې وصیت وکړي، مور او پلار خپلوان ته دې داسې وصیت وکړي چې زما د مرګ نه وروسته زما د عمل به د شریعت مطابق تقسیم کوي. پوه شوې پی؟ نو بیا دا آیات څه نه دی؟ منسوخ نه دی. د درېمه توجیه پوه شوې؟ په دې ته وایه څنګه پوه شوې؟ هرڅه ودغونې دریمه توجیه څه شوه؟ شنډې دی ملا څه وایي؟ آیات منسوخ نه دی، ولې؟ ځکه د معروف نه مراد څه دی؟ قانون شرعي. نو مقصد یې څه شو؟ یو سړی مري، مور او پلار خپلوان ته دا وچي که زه مړ شوم نو زما د عمل به د شریعت مطابق تقسیم به کوي. لیل والدین کې لام په معنا د اله سره شو، وشوی پی. او معروف په معنا د قانوني شرعي سره شو. مخکې اوله توجیه پر شوې تاسو باندې، یعنی یو سړی مري نو هغه دې د مور او پلار خپلوان لپاره وصیت وکړي، زه مړ شوم زما په مال کې زما مور او پلار یا دې خپلوان دونه دونه څه ورکوي. په دغه توجیه باندې څه شو؟ منسوخ دی، ځکه د مور او پلار او د خپلوان لپاره څه نشته، خو هغه خپلوان چې هغه وارثان دي هغه لپاره وصیت نشته. وشوی پی. او دویمه توجیه ده شو چې والدین هغه والدین او خپلوان هغه خپلوان چې هغه د میراث نه محرومه دي څه وجه نه، پوه شوی پی. نو یو سړی مري دا وصیت دی وکړي چې زما د مور او پلار خو د پلانۍ وجه نه زما په مال کې عیسه نشته، خو تاسې له دونه روپۍ ته یو لس زره روپۍ دې درسره ورکوي، یو شل زره روپۍ درسره ورکوي. پوه شوی پی. دویمه توجیه دغه وه، فکر هم دی که نه؟ حقا علی المتقین، الله اذا لازم دی په متقیانو باندې. فمن بدلوا بعد ما سمعوه فانما اسمع الذين يبدلونه، ف خدایات کې الله تعالی زور نه ورکي چې هغه دا وصیت بدل کړو. یو مړی وشو، هغه وصیت کاو، صحیح وصیت یې وکړو، بعض ظالمان د هغه وصیت بدل کړو. چېرې د خدا وصیت وکړو چې ماس دوه غوانه لال کوي یا ته بوری وړه پاخه کوي، دا سمه خبره له وران یې کړه. فمن بدل چا چې بدل کړو سنه چې وایو ورین یقینا د دې ګناه په هغه کسانو باندې چې بدلی دې لره یقینا الله اورېدونکی او پویه دی. فمن خواب من موس جنفا او اسمن پاس بینم پر اسمالی، په دې کې ترغیب د اصلاح د غلط وصیت ته. الله وایي که یو مړی غلط وصیت وکړي نو دا غلط وصیت اصلاح یې وکړي. مثلا یو سړی دا وصیت وکړي چې زما د پلانی پلانی وارث ته به زما مال کې روپ دغه نه ورکوي میراث، دا غلط وصیت دی، ځکه میراث ټول ورثو دپاره دی. یا مقصد دا دی یو سړی داسې وصیت وکړي چې زما د پلانې رشته دار ته د دې زوم دپاره یا د یو ښي دپاره به دونه دونه روپۍ ورکوي، او هغه وصیت یې د ثلث نه په زیات مثلا وکړي، نو دا هم د ظلم وصیت دی. الله وایي دا بدلول غواړي، پوه شوئ په داسې وصیتونه. یا یو مړی دی، هغه وایي چې یاره په ما پسې به شومه وکوي، او په ما پسې یو مثال غوی حلال کوي، اوړه به پاخه کوي، حالانکه په خپل ژوند باندې خیراتي ډوډۍ نه ورکوي، خو چې مري نو دا وخت کې سخاوت شروع کړي چې ما پسې به دونه دونه خیراتونه وکوي، نو دا د ګناه وصیت دی، دا بدلول غواړي. الله وایي که مړی د ګناه په کار باندې وصیت کاوه نو الله یې بدل کوي. فمن خاب سوک د وصیت کوونکي نه جنفان د ظلم یا د ګناه سلی وکړه دی مابین کې نشته ګناه دی، وبان یقین الله بخښونکی او مهربانه دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دا دریم قانون دی د سیاست مدنی لپاره. دریم قانون سره ارتباط النفس بالصوم، د دې مقصد داره چې ځان ټریلنګ کوي، ځان تربیت کوي، د سختو سره ځان عادي کوي. روژه به طور مثال ذکر کوي، لکه روژه یو سړی نیسي نو د روژې ډېرې پیدې دي، خو یو لویه پیدا د روژې داره سره د لوږې تندې ساعدي شي. لکه جهاد کې کله لوږه تنده راځي، نو چې یو سړی د لوږې تندې سره صحیح عادت وي نو هغه باندې بیا جهاد نه وي ګران. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کتب پر شوی تاسو باندې روژه، الله د باندې روژه فرض کړي. او بیا وایي که ما کتب، دا روژه دونه ګران عمل نه دی، دا روژه یوازې تاسو نه فرض، دا په مخکنو مؤمنانو امتونو باندې هم الله فرض کړی وه. او دا تشبیه په نفسی وجوب کې الله ورکوي، کما کتب، اگر چې روژو کې فرق وو، مخکنو متون روژې ډېرې وي زموږ په امت کمې دي، خو دا تشبیه په نفسي وجوب کې ده. او دې تشبیه پیدا څه ده؟ نو دې کې د دې روژې اسانۍ ته اشاره ده چې الله وایي ګوره دا روژه یوازې تاسو نه دپاره شوې، دا په مخکې امتونو هم فرض وه. نو روژه په ځان ډېره مه بوج کوئ، لکه د ځینې خلکو روژې ته ډېر وار خطا، چېرې روژه روانه یوه سخته وي، نو الله وایي دونه توار مه خطا کوه، لکه ستا نه مخکې ډېر ایماندار تیر شوي دي، هغو ډېرې روژې نیولې دي. داسې ایماندار هم تیر شوي چې څلوېښت کاله مسلسلې روژې نیولې، چا شل کاله، چا دیارلس کاله، چې ټول کال کې یوه روژه نه یې خوړلې، داسې خلک هم تیر شوي دي. داود علیه السلام به یوه ورځ روژه او یوه ورځ به بوزه، ټول کال کې به دغه معمول و. نو الله وایي د روژو ته ډېر مه وار خطا کېږه، او د روژې خو پیدې ډېرې زیاتې، برکتونه ډېر زیات دي، د نیک عمل یو سیزه دي. د دې وجې نه بعض سلف به دا دعا کوله چې الله تعالی موږ د رمضان میاشتې ته ورسوه، د رمضان په میاشت کې به هغه عبادتونه او اعمال ډېر کول، هغوی به سوال دا کاوه، ځکه رمضان کې سړی د ګناهونو نه ډېر پاکېږي. نو د رمضان د میاشتې ښه قدر پکار دی، ښه په مینه محبت روژې نیول پکار دي، او دا نه سړی د رمضان میاشتې په خوبونو کې تېروي، ټوله ورځ په خوب کې تېره کې ودی. نن دا د عبادت یو سیزن دی، په دې وخت کې نوافل، ذکرونه، تلاوتونه، درسونه، خصوصا د قرآن کریم تلاوت پکې ډېر پکار دی. یا تلاوت په درسونو ته ناسته دا ډېره ضروري ده. نو کما کوتی بان اللہ وسلم چی پرشو پا کسانو چی مخی ساسی نو لعلکم تتقون دا پیدا روجی ذکر کئی دروجی لوی پیدا سر تقوا دروجی پوجبان انسان متقی جوڑی لعلکم تتقون دا پاتا سوری گئی دا اللہ نا ایام معدود دا دای دویم تخفیر ذکر کئی اللہ وی اسو دا شمار رزی ری پر طول کال کی ومش اطلس شلی ورزی ری نو پا دی دون ورزو که یو دیش یا نهش ورزی رو جنی ولی خو اللہ وی دون گران کار نده ولی پا زن بانی دون بوش کوای نو ایام معدود دی کم بیان دا تخفیف و دا سانه ری ایام معدودات من اسومو ایام معدودات اللہ روجه و نیسی غاسو ورزی رشمار فمن کان منکم مریضاً دا دریم تخفیف و سانی ذکر کئی اللہ و دریم خبر اتدار پروجه که اسره بیمار دی یا مسافر دی ناغر روجه خوڑلیم شی پاینده که بیق زائی راوڑی نو که اسره دینا خفا و پریشان ای چه رزخ بیماریم روجه بسنگ نیسیم اللہ و بیم وار مخطا کهو چه بیماری روجه اخرا اینده که قضائی راوڑا یا یو سره مسافر دی اغوی رف سفر که با روجه سنگ و نیسیم اللہ ایک سفر که روجه اخرا اینده که بیا قضائی راوڑا فمن کان من کم دی که دی فیدی مثلا بیانه فمن کان من کم آسو چیز ساسن بیمار یا سفر بانی نو دلتا تقدیر دی چه پلم یسیم روجه اونی دی ورا یا پا آب ترا روجه ما تکلا نو پا عدت ما نفعلی عدت لازم دی پشمار دور زنورو پا عدت من ایام اخر اللہ لازم دی دو بان شمار دا اغا ورز نورو اخر نوری یعنی دا مرس او دا سفر دا ورز نورو علاوه ورز شمار کی اوید پاک قضایی راوری وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين دات مشکل دی تکا دی که توجیهات دیر که یو توجیه دسی کئی بعد مفسرین جدا اصل منسوخ دی او منسوخ والی دی تکا دایات مقصد داری چو علا الذين يطيقون و پا کسانی طاقت دروجی لری نفدية فدی بانی فدية را طعام ورکول مسکین یو سلی رو جنی ولی شی نو دخوا خدا کدی رو جنی سی او که یو مسکین لا طعام ورکی یو مسکین لا طعام چه نیم وگه غنم ورکی نو دل اختیار ده که رو جنی سی که در رو جی پا زید رو جی پیدیا ورکی اول که دا حکم و تو بیدا حکم سره منسوخ شد نو کدی واجه اوی چه دایت منسوخ ده ده ما توجیه ده سی ده جدل تلا مقدر شو على الذين لا يطيقون فدية طعام مسكين هذا كسان چه طاقات دروجي نلدي لكي وشري دير بودا شوه ورس فورس تمزوري تروادي او يا يطيقونه بابي فعال ده سر ده ماخذ زپار ره وچه بابي فعال ده سر ده ماخذ زپار شي نو ديو دي مخي توجيه مقصد يو ره دریمه توجیه اطواق یوتیق و فقط ده که مستعملی گیسره یو کار کوله شی خوب و مشاقات باری و برحال ده دری توجیهات و یو مقصد شو چه لا مقدر شی یا بای فعال ده سر ده ماخذ زپاره شی او یا اطواق یوتیق و مانا شی مشاقات سره روجه نیسی ده لنده داره یو سره ده روجه برداشت شی کوله کمزوره ده بوداره و ده ده روجه و خری او ده روجه بزر سلو کی؟ فیدیه دی ورکی. فیدیه سره طعام ده مسکین ده نیم وگه غنم دی. ای پوه شوی. دقا دری یو توجیه والا شو دری توجیهات دی خو مقصد دری وارو یاو ده. برا توجیه داره. شیمی تیمی رای محول لاوی. دا حکم استخبابی ده. دی مقصد داره. چی کم خلق طاقات در روجیه لری. روجیه ونی ولا. نما خان دے صدقہ و سام ورکی فیدیتون تو عام مسکین نمرا سر صدقہ دیر بار شعبات بدنی او مالی دوار را جمشی دورا چی رو جونی ورن نما خان دے خیراتی شے ورکی دیر بار شعبات بدنی او مالی دوار را جمشی برحال دا توجیهات دی پی نورم پکشتا فمن تطوع تو چای خصالی سر و خیر نیک عمل دا دیر غوری دلرا و انت سوم اللہ پروژه نیسی دا دیر غوری تاسو لرا اللہ پروژه نیولو کم دیر غرد خیر دی یو سلی مسافر دی و مریض دیو روژه و نیسی دیر خیر دیر دی این کنن تعلمون که تاسی پویه گئی شهر و رمضان الذي انزل في القرآن دا تفصیل مخی اجمال گئی مخی ایام معدودات یو سو دشمار روزی دی و دا کم یو روزی دی و دلتا وچی دا رمضان مبارک میاشتا را او دی که تعین دا میاشتی دروجی دی و عزمت شان دا رمضان بیانی چه گوری دا دوم لغت میاشتا چی دی میاشتی اللہ قرآن کریم را ریگلی عظمت شان در رمضان بیانی شهر رمضان اللہ میشت در رمضان در رمضان مبارک میشت در رمضان وی زکر دار در رمضان لی سیزون تا وی پا دی میشتی گناهون سوزی زکر در رمضان وی او بعضی وی رمض اغا باران تا وی چی غرد باران یزمو که درو نپاک اکی نو پا دی میشتی مزمو در گناهون نپاک اکی نزکو تا رمضان وی نو رمضان پا مانا دا سیزلو او پا مانا دا انزلو دوارو راجی پا دیمیش که گناهون سوزی او پا دیمیش که زنو دا گناهون نپاکی زکو تا سوی رمضان تا وی او دغوی حافظ الپوری دست بوسی مبارکی با عالم کاندی پا اختر با شادانی منگ بندیو بیا دا وای چې خلک به روژې نیسي ګناهونه به سېزي د روژهدارو ښه به میاشت د رمضان موږ به نه یو یعنی مقصد د رمضان میاشت به راځي خلک ګناهونه به پکې سوځي خو یې موږ به نه یو یعنی موږ به مړه یو ژوندي به نه یو نو د رمضان یوه معنا د سېزلو سره هم راځي رمضان هغه میاشت یی چې د خلکو ګناهونه سوځي الذي انزل الیک قرآن کریم هدایت خلکو لا او ښکاره د اجر هدایت نه والفرقان او فرق اون که ما بین ناقل و باطل که فمن شر منکم الشهر فل یصومه هغه څوک چې حاضر ستاسو نه دې میاشتې ته نو روژې دې ونیسي ان مقصد دا دی د رمضان میاشت پرې راغله او دی کور دی مسافر نه دی روژې دې ونیسي ومن کان مریض ونه هغه څوک چې بیمار او را سفر یې سفر باندې او روژې یې ونیوله نو په عدت په ده باندې شمار دی من ایام اخر دا ورځ نورنا یرید الله اراده لله تاسو باندې آسان اراده لله تاسو باندې سختی او ولی تکملو العدتا او د دې لپاره چې پوره کړئ تاسو مین لره ولی تکبروا الله او د دې لپاره تاسو لوی باندې کړئ الله نامه په طریقه هداکم چې الله تاسو ښودنه کړئ ولعلکم تشکرون د لپاره تاسو شکر باسئ الله پاک وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دامش إدخال إلهي لي الله وجه تسع عبادت كين وما تفضل الله تاتا دل نزيري أو ديك ترغيب بركي دعا تا ومخ كي درمزان بيان دي دمش كي دعا بحث كي داولي سكا فرمزان وبارك كي سر الله تا دل نزي كي دمش كي دعا غان احتمام دير پكار دي وزكا ترغيب بركي دعا تا پکار دار رمضان کی ار وقت دعاگان قبلی پسند رو جماعتی پیم کی دعاگان لیر قبلی نبی علیہ السلام بھائی چلی سوائی میں عند اطاری دعوت المستجابت چکر اسلی رو جنی ولی و ما خام کی رو جماعتی دعوتیم کی اللہ دعا قبلی دلامی مر نو بچکر رو جماعتا ولی نخفل کورو علی برا جمع کلل او دعا بے کولا نو خدر جی دعوتیم کی سلی دعاگانی ام غواری رو جماعتی پو وقتی و ازا سالا کلک تپوز که سان بندگان زمان نیزمه بارکی سان خلق تپوز که چلانی زیره چی پرو آوازو تاوکو و کلره ده چی پزور چیغی تاوکو زمار طرف نو تاوی و چی پا اینی قریب اللہ و ازا نیزمه و ده سنو چی قل لهم پا اینی قریب دا قل لهم امیسی حضر کود اختصار دا وجنه او د اطمینان دپاره که چې ګویه کې الله تعالی په خپله جواب در کوي چې زه ته نږدې یم لرې نه یمه اجیب الله قبلو من دعوته دایره بل در بلونکي ده دانې کله چې مرو بري الله وایي زه دعاګانې قبلوم په سورت انعام کې به راشي انشا که الله خوښه شي فلیستجیبوا لی قبل والدی وکړي زما لپاره دی قبول تیاو کی جما ولی و منو بیمان دراری ما بانی لعلهم یرشدون در دیر پارزی پیدار بانی شی وحل لکم لیل تصفیه من رفاس الى نسائکم دا بل سهولت بیانی بل سهولت دا بیانی چی دشپی خوراستا کوروالی کولی شی یعنی دانا چی شپورت فتا با بندی دا خوراستا کیا دا کوروالی نه الله حالا شوی تا سبانی تا اشپد رو جو کرد را پاس تو کرواره کول خلو بی بیانو سره دا زانه جامره تاسی لره او تاسی جامعه ویده دیو دا پارا لاری نو زانه الله ویده یو بل دا پارا جامره جامه پردهی او جامه سی زینتی عزتی نو داننگی لاری نو زانه دیو بل پردهی دیو بل پارا زینت و عزتی علم الله انکم کنتم تختانون دا علا ذکر کوي الله وی که دا حکم ما میشه پریخه وی نو تاسې خپل ځانونه په ګناه کې اخته کړي وی ځکه دې اتونو په شان نزول کې دا خبره ذکر کوي چې په اول د اسلام پیر کله روژه فرض شوه نو حکم دا و چې کله ماښام روژه ماته کوي د ماخوستان د روسیې د کېدو نه وروسته خوراس کا جمع ارت تاسو باندې حرام دي اول کې سختي ډیره وه چې ماخام روژه ماته کلو یو جلو ده شوی نو بیا خوراس کا او کوروالی ارت تاسو باندې و دا حکم ګرانو نو وروسته الله کې اسانی راوست دا حکم یې منسوخ کړو چې که یو سړی اوده ام شي و د سبا د خطو پر دې خوراس کا او جمع کولی شي نو الله وی که دغه حکم په ځای باندې وي نو تاسې ګناه کې اخته کېدئ کیدای شي یو سړی مثلا ستړی شوی دی ماښام یې ډوډۍ وخوړه اوده شو او خوراس کا کوروالی پرې بند شي نو کیدای شي سر نه بیا دې خوراس کا وکړي او ګناه کې اخته شي الله وایي ځکه دا حکم ما بدل کړو علم الله پوهي والله پاک چې نو یقینا تاسې وایي خیانت کې هم ورځوه خپل ځانونه الله مهرباني وکړه تاسو باندې او معافي وکړه تاسو ته فالآن باشرهن الله يوسني زكات وكيدي زانوتا او وقت غوبل توي هغا شيء چه مخرق لنده ستاسو پارا چه هغا سره ده نیک اولاد نیک ده الله وي ده نیک اولاد ده پارا نیت وكي او دانا يخبل عباد ده بدي رالا جر گناهن پاک پادشم و کله الله یخری وشت به اسکی یادری اوامر دا ټول دی بهد د پاره باشرهن و کله وشربو دا درې اوامر دی او درې ور دی بهد د پاره الله ی خلاص کوي حتی تبین تر دې چې ښکار شي حتی تبین تر دې چې ښکار شي تاسو ته سپین مزه د تور مزینه سمانه د سبا د خطو پورې خلاص کا کولای شي وګوري دا سم نه ده په کار چې د وهمي خلکو په شان سړی وختي خوراس کاک بند کړي بعضې خلک وهمي غوني سبا لا نه یې ختلی او خوراس کاک بند کړي یا ځینې ځانونه وختي کېږي د رمضان کې دا غټ مصیبت وي ځینې خلک لس منټه پنځلس منټه مخکې اذان کوي حالانکه سبا نه یې ختلی نو یو په خلکو باندې خوراس کاک بند کړي بل غټ نقصان دی چې ضرورت اکثر لمونځونه کوي نو چې سبا نه یې ختلی د خاتو نه مخکې لمونځ نه کېږي نو بعضی مؤذینین هم په دې هم نه پوهېږي بعضی یو بل ته غوږ کوي چې یو ځای کې اذان وشي نور هم په اذان راچغېږي درته یې هم نه معلومه چې را وخت داخل شوی او کوم دی داخل شوی په کار داره سړی صحیح وخت وپېژني کله کله سړی سبا خطو ته ګوري مشرق طرف ته ګوري چې رڼا شوې ده نه ده شوې سبا ختلی یا نه دی ختلی نو بهرحال دا ټکی دې دپاره و چې ځان وهمیان مه جوړوئ سبا لا نه دی ختلی او تاسې خوراس کاک بند کوي حتی تبینه او داسې غفلت هم نه دی پکار چې سبا ختی نو په کار داره چې بیا خوراس کاک بند کړی شي الخیط الابیض نه مناسب سبا صادق او الخیط الاسود نه مناسب شپه ده دا کله چې سبا صادق راوخیږي نو دا سپینوالی اوږد ښکاري، او د سپینوالي نه لاندې دا توروالی موږد ښکاري. نو په دې وجه دا سپینوالی اوږد ښکاري که تشبه د مجلس ورکوي، دا توروالی موږد ښکاري ځکه د مجلس تشبه ورکوي. او دا من الفجر بیان شو د الخیط الابیض دپاره، یعنی ښکاره چې تاسو هغه سپین مزه، سپین مزه سره یعنی سبا دی چې سبا راوخیږي. من الخیط الاسود دغه تور مزي نه من الفجر سبا نه، ثم اتم الصيام وی پوره کړئ روژه له لیل شپې پورې، ولا تباشرهن ولا نزی کار مه کوئ د ځانو سره، وانتم عاکبون حال دار تاسو اعتکاف کوونکي په جمعتونو کې. د الله تعالی د کور ادب پکار دی، بعضې کارونه روایي خو ادبند منه شوي، لکه مثلا د جومات ادب داری چې سړی جومات کې په حالت د اعتکاف کوي نو بیا د نږدې کار نه ځان ساتي، یا لکه سړی په منځې ودرېږي الله اکبر وو نو خوراستاک بند شي، خوراستاک حلال وو خو چې تا د منځه نیت وتړه نو حرام شو دوباره. تلک حدود الله، الله دا پورې ځان لاري، فلا تقربوها من نږدې کېږئ دې پولو ته، د الله حکمونه دي نږدې کړه، که چې حرامو ته نږدې شي نو بیا په حرامو کې سړی اخته کېږي. کذلک یبین الله آیاتی، دا شفقت الهی بیانوي، الله دا تاسو باندې زما غټه مهرباني ده چې زه تاسو ته دا خپل آیاتونه بیانوم د دې لپاره چې تاسې متقیان جوړ شئ. همدارنګه بیانوي الله خپل آیاتونه خلکو ته لعلهم یتقون، د دې لپاره چې ودرېږي د الله نه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب اليك.